ओशो सहज मिले अविनाशी एन इंटीमेट टॉक गिवन इन दिल्ली इंडिया डिस्कोर्स नंबर 5। ये बहुत लोकप्रिय है, ये बहुत लोकप्रिय। न जाने किससे मैंने इसको लिख दिया था और किस प्रेरणा से, लेकिन अब मुझे मैं पढ़ता हूँ तो मुझे भी इसका अर्थ दूसरा मालूम होता है कि ये इसका ये भी अर्थ है। तो आप जब मैंने लिखा था तब मैं नहीं जानता था, आप वही नहीं। और इससे मुझे ऐसे मुझे आभास होता है कि शायद जीवन में कोई प्रेरणाएं आती हैं। हम केवल अगर अपने आप को शून्य रखें वैक्यूम हमें हो तो अपने आप आ जाती है। हम जब तक अपने दीवार बनाए रहते हैं उस वक्त तक शायद बाहरी नहीं शक्तियों में हमारे बस नहीं आती, शायद उस समय किसी कारण से, ये जान करके नहीं, क्योंकि 36 बरस पहले मेरी उम्र 25 बरस की थी। 25 बरस की उम्र में तो आदमी में बड़ा ईगो और अहम सब कुछ होता है, यौवन का आरंभ होता है, मगर अपने जीवन की ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनके कारण वो मेरा ईगो और चकनाचूर हो गया और मेरा हृदय खुल गया, और उस खुले में शायद कहीं कोई प्रभाव जो शायद चल रहे थे वो इसमें आ गए थे, और ये मैं लिख गया था और जानबूझ के नहीं लिखा था। अब जब पढ़ता हूँ तो मुझे भी इसका अर्थ सोचना पड़ता है और कह मालूम होता है कि कोई अर्थ नहीं। इसकी पहली रुबाई कि मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया आला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला, पहले भोग लगा लूं तेरा फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। प्रियतम तू मेरी हाला है मैं तेरा प्यासा प्याला, अपने को मुझ में भर कर तू बनता है पीने वाला, मैं तुझको छक छलका करता, मैं तुझको छक छलका करता, मस्त मुझे पी होता, एक दूसरे को हम दोनों आज परस्पर मधुशाला। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भूला वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, अलग अलग पथ बतला के सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाए। 36 बरस हो गए हमारा खेल है, हम तो बच्चे हैं, हमारा नाम भी बच्चन है, हर महीने ही छपनों से खेलता रहता हूँ, सबसे खेलता रहता हूँ। शायद आप मूर्तिकला से खेलते हैं? सब खेलते ही खेल है, मैं एक मंदिर भी बना रखा हूँ अपने घर पर। अब आपको कैसे कहा है? नहीं चलूंगा कि आप हमारे घर पर आए, हम तो वहाँ हमने एक मंदिर बना रखा है, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम, हमने कहा ये मेरा खेल है, शायद मुझे श्रद्धा उद्धा इतनी नहीं है पर अच्छा लगता है। एक हनुमान जी का एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, और पत्थरों से मैं कुछ बड़े बड़े पत्थर उठा लाते हैं, पत्थर उठा लाता हूँ और उसको कुछ मूर्तियाँ बना के रखने के बाद, मेरा खेल ही है। हाँ, अगर खेल ही है तब तो बहुत अच्छा है, और खेल ही है। गंभीर हुआ कि बीमारी शुरू, और इस देश में कोई आदमी खेलने वाला नहीं, सब गंभीर है, इसलिए सारा देश उदास और परेशान हो गया है। और मेरी तो मान्यता ही ये है कि धार्मिक आदमी में उसको खत्म हो जो नॉन सीरियस है, जो गंभीर नहीं है, जो खेल सकता है। एक जेल फकीर हुआ जापान में, नान इन नाम, मरने का वक्त आया उसका, बहुत मित्र इकट्ठे हो गए, सब रो रहे। वो पूछने लगा, रोना बंद करो, एक बात मुझे पूछनी है, तुमने किसी आदमी को खड़े खड़े मरते सुना? क्योंकि मैं ऐसे मरना चाहता हूँ जैसे कोई भी न मरा हो। तो किसी ने कहा, हमने सुना है कि कभी एक फकीर खड़े खड़े मरा, उसने कहा ये मुश्किल हो गई, ये बात खत्म। तुमने कभी किसी को चलते चलते मरते सुना है? तो किसी ने कहा, ये भी सुना है कि एक फकीर चलते चलते भी मरा था। उसने कहा ये भी मामला खत्म। अच्छा मैं शीर्षासन लगा लेता हूँ, तुमने कभी शीर्षासन दिए हुए किसी को मरते सुना? उन्होंने कहा ना, तो ये हमने सुना ना, हम सोच सकते कि कोई शीर्षासन लगा के मरे। तो उसने कहा फिर यही ठीक रहेगा, अपने ढंग से मरना चाहिए। वो शीर्षासन लगा के खड़ा हो गया और मर गया। उस शीर्षासन लगाए हुई लाश को अब क्या करें? हिम्मत भी नहीं पड़ती कि उसको उठाएं, नीचे गिराएं, क्योंकि गिरे हुए लाश को उठाने की हमारी आदत रही है, अभी तो बिल्कुल नहीं मानना था। तो उस फकीर की बहन पास में रहती, लोगों ने खबर की जाके वाई, और उसने कहा कि तुम्हें मजाक नहीं छूटता, मरते में भी मजाक करती, चलो नीचे उतरो। तो वो फकीर एकदम हंसा और गिर पड़ा। उसने कहा अभी तक मैं मरा नहीं था, लेकिन अब मरा जाता हूँ। इस आदमी को मैं कहूंगा ये धार्मिक आदमी, इसलिए मौत भी खेल है, वो भी हंस के ली जा सकती है। और जैसे ही कोई आदमी गंभीर होता है, गंभीर होना पैथोलॉजिकल है, उसका कोई संबंध जीवन की सच्चाइयों से नहीं है, भीतर के किसी मानसिक रोग से। वहां भीतर आदमी सूखता है तो यहाँ बाहर गंभीर होने लगता है। और हम हर चीज को रेशनलाइज कर लेते हैं, हम गंभीरता को भी रेशनलाइज कर लेते हैं। भीतर सूख जाते हैं रस, बाहर सब रूखा रूखा हो जाता है, वो आदमी गंभीर होकर बैठ जाता है, वो फिर गंभीरता को भी एक तत्व बना लेता है, और वो अपनी इस गंभीरता को थोपने के लिए 50 दर्शन और 50 व्यवस्थाएं भी खड़ा कर लेता है। लेकिन मेरी समझ में ये है कि जिंदगी का सब कुछ खेल हो जाए तो ऐसे आदमी को मैं सन्यासी कहता हूँ, जिसके लिए कुछ भी अब गंभीर नहीं है। तब तो आज मैं तो खेल ही अपने समझ रहा था, और मैं समझ रहा था मैं खेल ही कर रहा हूँ, बिल्कुल ही वैसा समझना अर्थपूर्ण है, बहुत अर्थपूर्ण है। क्योंकि परमात्मा अगर कहीं भी हो तो सिवाय खेल के उसके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता, कम से कम इतना तो है कि वो गंभीर नहीं हो सकता। अभी खाने में बैठे थे, किसी का नाम आया कि उज्जैन का, हमने कहा आप जानते हैं, पर आपने कहा आपको कोई काम है, मैंने यार काम मुझे किसी से नहीं, मुझे परमात्मा से भी कोई काम नहीं है। काम नहीं है ना, काम तो जिससे हमारा होता है उससे हमारा कोई संबंध ही नहीं बनता है। बिल्कुल, काम से कभी संबंध बनता ही नहीं, काम दो व्यक्तियों को तोड़ने वाली चीज है, जोड़ने वाली नहीं। जहाँ कोई काम नहीं वही हम जोड़ते, वही हम जोड़ते। मैं जब पढ़ता था तो मेरे एक प्रोफेसर थे, उनकी काम पर बड़ी नजर थी, उनके घर भी जाए तो पहले पूछते थे कैसे आए। पहली दफा आए थे तो मैं रास्ते से निकला था, उनके घर गया तो उन्होंने कहा कैसे आए, तो मैंने कहा मैं वापस लौटा जाता हूँ, क्योंकि कैसे का कोई उत्तर नहीं, मैं किसी काम से आया नहीं। और आप सोचते हो कि बिना काम आना ठीक नहीं है तो बात खत्म हो गई, आगे कभी आऊंगा नहीं। लेकिन इतना मैं कहे जाता हूँ कि जो काम से आते हैं वो आपके पास नहीं आते, वो अपने काम से आते हैं। आप गौण होते हैं, काम ही सब कुछ होता है, आप केवल साधन होते हैं, काम ही सब कुछ होता है। जिस आदमी से हमारा काम का संबंध है, हमने उसको अभी आदमी भी स्वीकार नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट माना हुआ है, जिससे हमारा काम का संबंध नहीं है उससे हमारा प्रेम का संबंध शुरू हो जाता है। और प्रेम अकेली एक चीज है जो इस दुनिया में काम नहीं है, बाकी फिर सभी काम, सभी काम वो। मगर हमारा सबका सोचना ऐसा हो गया है, हर चीज को हम, हर चीज को लक्ष्य और उद्देश्य और प्रयोजन उसमें बांध के देख, अर्थहीन जैसे कुछ भी नहीं है। कविता भी हम लिखते हैं तो अर्थ खोजते हैं, मैं मानता हूँ सब गड़बड़ कर रहा है। काव्य का अर्थ से क्या संबंध होगा? मौत से संबंध हो सकता है, अर्थ से कोई संबंध नहीं हो सकता। अर्थ फिर सब बिठाए हुए हैं पीछे से, फिर हम बिठा लेते हैं क्योंकि बिना अर्थ के हम कुछ झेल ही नहीं सकते। हमारा मन ऐसा छोटा है कि जब तक अर्थ ना बिठा ले हम तब तक वो प्रवेश नहीं पाया था। लेकिन ऐसे सब चारों तरफ देखें तो अर्थहीन है, फूल वृक्ष पर खिले हैं अर्थहीन है, आकाश में बादल उड़ गए हैं अर्थहीन है। सिर्फ आदमी को छोड़ के अर्थ की बीमारी है ही नहीं कहीं, किसी को अर्थ से कोई मतलब नहीं है। एक रूसी लोक कथा में पढ़ रहा था, एक कवि एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और वो एक कविता पढ़ता है, कोई नहीं है वहां, एकांत है, एक लंबा वृक्ष इस पे कौआ बैठा हुआ है, वो कविता एक कवि वो कवि एक कविता पढ़ता है। उस कविता का कोई भाव है कि मैंने सारी दुनिया का सब कुछ जीत लिया, कुछ जीतने को ना बचा, सबका मैं मालिक और सम्राट हो गया। फिर वो चारों तरफ देखता है पुरानी आदत की वजह से कि सुनने वाले कुछ कहें और कि वहां कोई सुनने वाला नहीं। तो कौआ जोर से हंसता है और कहता है सो व्हाट, जीत भी लिया तो हुआ क्या। उसने उसे ऊपर देखा, उसने कहा कि ना समझ कौए, मालूम होता है कि कुछ समझता है। उस कौए ने कहा कि समझदारी आदमी अपने पास में, हम ना समझ बहुत भले, मैं तुझे दूसरी कविता सुनाता हूँ। उसने कहा तुम सुनाओ कि दूसरी, लेकिन वो होगी यही क्योंकि तुम्हें ने बनाई होगी, खैर तुम सुना दो। फिर वो सुनाता, लेकिन उसमें भी वही बात है, वो बात घूम फिर के आ गई कि मैंने सब सब पद पदों को पार करता चला गया हूँ, परम पद पा लिया, परमात्मा को पा लिया है, तो जो है वो भाषा वही वो सबको जीतने वाली। वो कौआ फिर कहता है सो व्हाट। तो कभी उससे पूछता है तू क्या सोचता है फिर, तो कहता है पाने की भाषा में जब तक कोई सोचता है कुछ पा ही नहीं सकता, अर्थ की प्रयोजन की उद्देश्य की भाषा में जब तक कोई सोचता है तब तक चूक चूक जाता है, जीवन से चूक जाता है। जीवन है तो अर्थहीन है, जीवन है तो प्रयोजनहीन है, और चाहे उसे लीला कहें खेल कहें से कोई फर्क नहीं पड़ता फिर, क्योंकि खेल और लीला का मतलब इतना ही है कि अर्थ नहीं है प्रयोजन नहीं है, तो खेलने में ही बात खत्म हो गई है, आगे कुछ भी नहीं। ये जैसे आप कहते हैं ना कि 36 साल पहले लिखी अब अर्थ, वो आप बदलते जाएंगे तो अर्थ बदलते चले जाएंगे, वहां कुछ अर्थ है नहीं, अर्थ आप डालते हैं, 36 साल पहले एक डाला होगा अब दूसरा डालते, और ऐसा दिन भी आ सकता है, और उस दिन मैं कहूंगा कि कविता परम अर्थ को उपलब्ध हुई, जिस दिन आपको उसमें कोई भी अर्थ ना रह जाए। एक चीन में एक धनुर्धर हुआ, उसकी बड़ी ख्याति है, और सम्राट ने उसे कहा कि तू घोषणा कर दे कोई तेरा प्रतियोगी हो तो प्रतियोगिता कर ले, नहीं तो हम तुझे कह दें कि तू राष्ट्र का सबसे बड़ा धनुर्धर है और तुझे जो स्वर्ण पुरस्कार है वो दे दे। उसने कहा मैं सोच लूं। घर लौट कर आया, कोई नहीं था, बूढ़ा नौकर था, उससे कहा ऐसा सम्राट कहते घोषणा कर लू, बूढ़े नौकर ने कहा ऐसी भूल मत करना, क्योंकि एक आदमी को मैं जानता हूँ जंगल तो उसके चरणों में बैठ के वर्षों तुझे सीखना पड़ेगा। हालांकि वो प्रतियोगिता करने ना आएगा क्योंकि प्रतियोगिता करने सिर्फ छोटे लोग ही आते, शायद उसे ख्याल भी नहीं होगा, शायद उसने कभी इसे प्रयोजन की भाषा में सोचा भी नहीं है, खेल ही है उसके लिए, पर तू सीख ले उससे फिर घोषणा करो। तो वो धनुर्धर जंगल गया, बमुश्किल खोज पाया उस आदमी को, सच में पता चला कि उसके पास तो वर्षों चरणों में बैठ के सीखने के बाद काका गावी में जानता नहीं लगी धनुर विद्या का। 3 वर्ष तक उससे सीखा, उसने सब सिखा लिया, फिर वो विदा होने का दिन आ गया, फिर उसके मन में ख्याल आया अब मैं घोषणा कर दूंगा, लेकिन मैं तो भीतर जानूंगा ही कि नंबर 2 हूँ, क्योंकि एक आदमी है जिससे मैंने सीखा वो नंबर 1, जब तक ये जिंदा है तब तक नंबर 1 होने का उपाय है, ऐसा क्यों ना करूं इसे मार ही जाऊंगा। शिष्य अक्सर गुरु को मारने वाले सिद्ध होते हैं। तो गुरु गया है नदी तट पर स्नान करने, लौटता है वहां से लकड़ियां काट के कंधे पर और एक झाड़ की आड़ में से तीर मारता है उसे। वो तो अचूक तीर उसी गुरु से सीखा और वो निहत्ता है, वो लकड़ियों को बांधे हुए चला आ रहा है, सिर झुका है, उसे कुछ पता भी नहीं। जैसे तीर करीब आता है उसने एक लकड़ी खींची है छोटा सा टुकड़ा और तीर में मारा है, वो तीर वापिस हो गया और जाकर उसकी छाती में चुप गया। गुरु भागा हुआ है, छाती से तीर निकाला और कहा कि यह आखिरी तकलीफ थी जो मैंने रोक ली थी, क्योंकि मैं जानता था कि शिष्य हमेशा खतरनाक सिद्ध होते हैं, मगर अब ये तुझे ये भी बता दी और तू मुझे मरा हुआ मान ले, तू नंबर एक हो गया, मैं पहले से मरा हुआ हूँ। असल में तो मर न जाता तो ये सब सीखना मुश्किल था, जो सीखा वो मर के सीखा, अब मैं हुई नहीं। लेकिन एक बात तुझसे कह दूं घोषणा करने के पहले, मेरा गुरु अभी जिंदा है ऊपर बहादुर, और उसके चरणों में तो मैं भी 50 वर्ष बैठूं तो भी सीखने को बहुत, मैं कुछ हुई नहीं, मैं उसका एक साधारण सा शिष्य हूँ, उसके और बड़े शिष्य होंगे, 90 साल का बूढ़ा है, कितने लोगों ने उससे सीखा होगा, तू उसके दर्शन कम से कम करा फिर तू सोचना। ये तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया, 3 साल में बामुश्किल से सीखा था, सोचा था सब पा लिया। हमेशा ऐसा होता है कि जब हम पाते हैं सब पा लिया तभी एक नया द्वार खुल जाता है, पता चलता है वो कुछ भी ना था, तभी आगे और पाने को पता थे। वो गया, वो पहाड़ को उसने खोजबीन की, बड़ी मुश्किल है, बड़ा ऊंचा पहाड़ है, वहाँ कोई आदमी भी रास्ते पर नहीं। आखिर में एक पहाड़ी चट्टान पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जिसकी कमर बिल्कुल जमीन से झुकी हुई है। उसने उससे पूछा कि यहाँ कोई दिखाई नहीं पड़ता, कहीं आप ही तो वो 90 वर्ष के धनुर्धर नहीं है? उसने कहा, धनुर्धर क्या मतलब है तुम्हारा? उसने कहा, नहीं नहीं फिर आप नहीं होंगे, कोई और होगा। लेकिन उसने कहा, मेरे सिवा यहाँ कोई रहते ही नहीं, किसने बताया तुम्हें? शायद नहीं हो सकता हूँ, असल में 30-40 साल हो गए धनुष छोड़े, तो ख्याल में नहीं आता, बूढ़ा आदमी हूँ, तुम याद दिलाते हो तो याद आता है, कभी धनुर्धर था, तुम भी धनुर्धर हो? उसने कहा, मैं भी धनुर्धर हूँ। तो उसने कहा, फिर धनुष्वान क्यों रखे हुए हो कंधे पर? जब कोई धनुर्धर हो जाता है इनको फेंक देता है, ये सीखने के साधन है, धनुर्धर जब तक नहीं हुआ है कोई तब का खा रहा सीखने, धनुर्धर तुम कैसे धनुर्धर हो, फेंक दो इनको। तो उसने कहा कि जब संगीतज्ञ पूर्ण हो जाता है वीणा तोड़ देता है, क्योंकि तब वीणा बाधा बनने लगती संगीत में, है तो डिस्टर्बेंस ही। छोड़ दो इसको, फेंक दो। उसने कहा, इसको फेंक कर मैं कुछ भी नहीं रह जाऊंगा। तो उसने कहा, तुम धनुष चलाने कुशल शिल्पी मालूम होते हो, धनुर्धर नहीं, आओ मेरे पीछे। वो जो चट्टान है 1000 फीट गहरी होगी और सीधा पहाड़ का टुकड़ा आगे निकला हुआ, वो बूढ़ा उस पर बढ़ता चला जा रहा है, जरा सा टुकड़ा आगे निकला हुआ और नीचे 1000 फीट गड्ढा है और उसकी कमर झुकी है, वो किनारे पर खड़ा हो गया, जहाँ के जहाँ उसका आधा पंजा बाहर निकल गया खाई में। वो इसको कहता, बेटा पास आ, कहता उधर मैं नहीं आ सकता, उधर तो जरा चूके ही गए। उसने कहा, चूकने का तुझे ख्याल है ना? चूकने का जिससे ख्याल है वो धनुर्धर कैसे होगा, वो चूक ही जाएगा। आ पास आए इधर, उसका मेरे हाथ पैर कपते हो, 4 फीट पहले रुक गए, मेरे हाथ पैर कपते। उसने कहा, जिसके भीतर अभी कंपन है उसका निशाना कैसे करे, जो भीतर कप रहा है उसका निशाना भी कप ही जाने वाला है, क्योंकि निशाना तो वहीं से निकलता है जहाँ जहाँ तू है, तो अभी तूने कुछ भी नहीं सीखा। धनुष्वान सब नीचे, और उसने कहा कि फिर क्या होगा, धनुष्वान फेंक दूंगा। ऊपर से पक्षियों की कतार निकली, उस बूढ़े ने ऐसा देखा और हाथ का इशारा किया और सारे पक्षी नीचे गिर पड़े। उसने कहा कि मैं नहीं समझा ये क्या हुआ, ये कैसे गिरे? उसने कहा, एक क्षण जब मन बिल्कुल अकंप होता है तब इच्छा मात्र तीर बन जाती है, ये ख्याल की गिर जाओ अकंप चित्त में, चारों तरफ तीर छोड़ देता है। उस धनुर्धर ने धनुष्बाण फेंक दिए, उस बूढ़े के पैर छुए और कहा, ये मेरी सामर्थ्य के बाहर है, वो मैं भूल जाता हूँ, वो प्रतियोगिता, वो सब दौड़, लेकिन इतनी आज्ञा दें कि लोगों से जाकर कह दूं कि किसी ने मुझे कहा है जब संगीतज्ञ पूरा हो जाता है तो वीणा तोड़ देता है और जब धनुर्धर पूरा हो जाता है तो धनुष छूट जाता है, यही भूल जाता है धनुर्धर कि मैं धनुर्धर हूं। एक जगह है जहां खेलते खेलते हम पहुंचते हैं जहां अंततः शायद फिर ये कहने का भी कारण नहीं रह जाता कि खेल है, क्योंकि खेल है भी कहा है काम के विरोध में, जहां भी ये भी ख्याल नहीं रह जाता कि खेलने वाला हूं क्योंकि वो बोध भी है काम के विरोध में। और ऐसी ही स्थिति को मैं समाधि कहता हूँ, ऐसा पहुंचते पहुंचते पहुंचते वो कहीं से भी पहुंच जाए, वो काबू से पहुंचे, वो लकड़ियां काट के पहुंचे, वो तीर चला के पहुंचे, वो कुश्ती लड़ के पहुंचे, वो कुछ न करके पहुंचे, वो कहीं से भी पहुंचे। इधर इस देश में एक कठिनाई भी है बच्चन जी कि धर्म का जो जिसको मल्टी डायमेंशनल जिसको कहे उसे खत्म करके एक आयामी वन डायमेंशनल बना दिया। ऐसा भी है कि कोई भी रास्ता ना पकड़े तो भी पहुंच जाएगा, क्योंकि बहुत गहरे में बात यह है कि हम वहीं खड़े हैं जहां हमें पहुंचना है, रास्ते वगैरह सब बहाने जिनसे हम वहीं लौट के आ जाएंगे जहां हम खड़े ही थे। और चाहते तो ये भी हो सकता था कि कहीं ना जाते कोई रास्ता ना पकड़ते, लेकिन शायद जरूरी है, थोड़ी भाग दौड़ जरूरी है, भाग दौड़ से इतना हो जाता है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है, दौड़ दाग के हम वही खड़े हो जाते हैं जहाँ थे। और जब सब जगह देख लेते हैं और पाते हैं नहीं है तो फिर एक दफा ख्याल आता है वहां ही देख लें जहाँ हम शायद बुद्ध को निर्वाण हुआ तो उनसे पूछा कि क्या मिल गया है आपको, तो बुद्ध के वचन बहुत अद्भुत है, बुद्ध ने कहा मिला कुछ नहीं, जो मिला ही हुआ उसे ही जान लिया, मिला कुछ भी नहीं। और अब हंसने की बात है क्योंकि जो मिला ही हुआ था उसी को कितने दिनों तक खोजता है, खोजना ही बाधा बन गया, खोजता था ये रुकावट थी। लास्ते का तो बहुत अद्भुत वाक्य है, सीप एंड यू लूज लास्ते, सीक एंड यू लूज, डू नॉट सीक एंड फाइंड, ठीक ही है बात, क्योंकि सब सीकिंग बाहर ले जाएगी, सब खोज बाहर ले जाएगी, सब खोज वहां ले जाएगी जहां हम नहीं है, शायद खोज का छोड़ना वहां ले आएगा जहां हम हैं। वो जो कहते हैं एक रास्ता, शायद वो एक रास्ता भी आखिर में उबाते में वहीं ले आता है जहां हम, आखिर में सब रास्ते व्यर्थ हो जाते, राह ही सार्थक रह जाता, रास्ता बिल्कुल बेकार। लेकिन इधर बहुत नुकसान हो गया, इधर हिंदुस्तान तो ऐसा गंभीर हो गया है बच्चे, जिसकी गंभीरता कैसे तोड़ी जाए, इस समय मेरी नजर में सबसे बड़ा सवाल है इस मुल्क के सामने, इसकी गंभीरता कैसे तोड़ी जाए। बच्चा भी पैदा होता है हम उसको बूढ़ा कर देते हैं, फौरन बूढ़ा कर देते, बूढ़े को बच्चा होना चाहिए कहते ये, बच्चे को बूढ़ा बना देते हैं करते ये, एकदम गंभीरता थोप देते हैं, सब तरफ से गंभीरता, और ये सारी गंभीरता जीवन के एक भय से पैदा हुई है, जीवन से एक डर है, भोग से एक डर है, स्वाद से डर है, वस्त्र से डर है, प्रेम से डर है, राग से डर है, सबसे डर है, नहीं जाना ये भी नहीं जाना कहीं भी नहीं जाना, तो सब तरफ से बंद आदमी खड़ा हो गया है, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, बस वो एक डोंट में गिर गया, तो बिल्कुल सिकुड़ गया। और उस सिकुड़ान का ये मतलब हुआ है कि सिर्फ बीमार लोग उसमें सफल हो सकते हैं और स्वस्थ आदमी सफल नहीं हो सकता। जवान आदमी जो चलता है वो सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सफल नहीं चलता है। जब मौत करीब आने लगता सूख जाते हैं तो ये भारत सफल। हमने कुछ धर्म ऐसा कर दिया है कि बीमार, गुड़े, अपाहिज किसी न किसी अर्थ में इम्पोर्टेंट, किसी न किसी अर्थ में नपुंसक, जान की पूरी आत्मा कुछ भी नहीं है, ऐसे लोग ही सफल हो पा रहे हैं। और वो सबकी निंदा करते हैं कि तुम सब अधात्मा। शांति बाबू ने मुझे सुबह कहा कि बच्चन जी को मैंने कहा कि आपको कब से वैराग्य हो गया, तो उन्होंने कहा मैं एक रागी से मिलने आता हूँ। धार्मिक जो कहता है 100 में 99 मौके पर मानता है कि मैं सही हूँ। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो सर्वज्ञ होता है, वो सब जानता है, ठीक जानता है। वैज्ञानिक 100 में 1 ही मौका मानता है कि ठीक हो सकता है, 99 मौके पर तो गलत ही होगा, ऐसा मान के चलते हैं कि 99 मौके पर तो गलत होना है। और कहाँ कहाँ गलत हूँ ये खोज लेना है ताकि ये सब इलिमिनेट होता चला जाए, ये छोड़ता चला जाऊं, तब वही शेष रह जाए जो सही है। आइंस्टीन से लेकर किसी ने कहा वो ये दार्शनिक से पंडित से पूछे तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका वो उत्तर न दे, ऐसा प्रश्न ही नहीं। वैज्ञानिक से आप पूछे तो 1000 प्रश्न ऐसे हैं जिनका हमारे पास कोई उत्तर नहीं है, और एक प्रश्न जिसका उत्तर है वो भी हेजिटेटिंग है, यानी हम इतना कह सकते हैं कि अभी तक ऐसा है, कल सब बदल सकता है। तो मेरी दृष्टि में तो जो आज वैज्ञानिक मन पैदा हो रहा है ये पहली दफन में हम्बल है, पहली बार ह्यूमिलिटी है इसमें। और जिनको हम धार्मिक लोग अब तक कहते रहे उनमें ह्यूमिलिटी तो नाम को नहीं, वो चिल्लाते बहुत है विनम्रता विनम्रता, और कई दफा ऐसा होता है कि अहंकार ही चिल्लाता है विनम्रता से। पहली दफा वैज्ञानिक में विनम्रता का भाव है, पहली दफा वो आग्रह छोड़ रहा है कि मैं ठीक हूं, और ऐसा खोल रहा है अपने को भी जो ठीक होगा वो मैं खोज लू, और मेरे गलत होने की ही संभावना ज्यादा है क्योंकि अनंत संभावनाएं हैं, और मैं ठीक संभावनाओं को कैसे चोट कर दूंगा एकदम से, ये बहुत बहुत मुश्किल है। 1000 जगह चोट करता रहूंगा तब कहीं ठीक संभावना पे हाथ पड़ सकता है, वो संभव नहीं। और वो भी हो सकता है कि कल उससे बेहतर संभावना पे हाथ पड़े और वो सब गलत हो जाए। तो वैज्ञानिक की तैयारी है गलत होने की, इसलिए वो विकास कर रहा है। धार्मिक की तैयारी गलत होने की है ही नहीं, इसलिए विकास नहीं कर रहा, बिल्कुल ठहर के जड़ हो गया। और हमारे मुल्क में तो जिसको बड़ा फर्क है, फर्क करना चाहिए, हमारे मुल्क में दार्शनिक का अर्थ बिल्कुल ही और है, पश्चिम में बिल्कुल और है। जिसको हम दार्शनिक कहते हैं वैसे आदमी को पश्चिम में वो मिस्टिक कहते हैं, जिसको हम पंडित कहते हैं विचारक कहते हैं उसको दार्शनिक कहते हैं, फर्क है उसको वो नाशनी करते हैं, इससे गलत कोई बात ही नहीं है। नहीं बिल्कुल ही एंटी फिलोसॉफिक है, फिलोसॉफी नहीं। आजकल जितने फिलोसोफर हैं या जहाँ जहाँ वाली फिलोसॉफी है कोई भी आप बता नहीं पड़ते हैं उसमें घोषणा देते हैं, लेकिन मिस्टिसिज्म बिल्कुल फिलोसॉफी नहीं है, यही तो आग्रह है मिस्टिसिज्म का। वगैरह कुछ इसको समझना चाहिए थोड़ा। असल में दर्शन का मतलब ही है देखना। दर्शन का जोर इस बात पर है कि हम उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाएं जहां दिखाई पड़े। जोर है स्टेट ऑफ माइंड का, जोर है इस बात का कि एक हमारी चित्त की दशा है जहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, सब अंधेरा अंधेरा है। एक ऐसी चित्त की दशा का जोर है चित्त को बदलो, जिसको फिलोसॉफी कहते हैं उसका इससे कोई संबंध नहीं चित्त को बदलने से। उसका जोर है इस बात का कि जो चित्त तुम्हारे पास है उससे सोचो, उसी चित्त से सोचना है, वही चित्त है, वही है, और कोई चित्त है नहीं पास में। उस चित्त से सोचो, गलत सोच सकते हो तो वो गलत होगा, ठीक सोच लोगे तो ठीक हो जाएगा। तो फिलोसफी का सूत्र है लॉजिक, उसका आधार है तर्क, कि सोचो और तर्क करो, सोचो और तर्क करो, गलत को हटाओ और ठीक को तर्क करके खोजते चले जाओ चले जाओ, फिर जो तर्क में ठीक बैठ जाए वो ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड बदलने का कोई सवाल नहीं है ना, ये तो दूसरी नहीं, नहीं बिल्कुल दूसरी चीज नहीं है, इसको थोड़ा समझ लें। वो जो किताबों में लिखा है वही आप कह रहे हैं, किताबों में वही लिखा हुआ है, दूसरी चीज वो नहीं है। फिलोसफी के चलने का जो वाहन है, विचारक का चलने का जो वाहन है वो तर्क है, और दार्शनिक का चलने का जो वाहन है वो योग है। वाहन की बात मैं कर रहा हूँ, योग नाम की ऐसी कोई चीज नहीं। इसलिए तो वो कहते हैं कि आपके यहाँ फिलोसफी है ही नहीं। पाश्चात्य दर्शन में योग नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि पाश्चात्य दर्शन में मिस्टिक्स की बिल्कुल अलग परंपरा है, जिसे एक हार्ट है। सॉक्रेटिस जो अब डेफिनेशन करता है फिलोसफर की, बुद्धि का नाम है उससे जो प्यार करेंगे। हाँ हाँ, तो सॉक्रेटिस जो है वो बिल्कुल तर्कनिष्ठ दार्शनिक है, वो बुद्धि के नहीं है। बुद्धि के लिए फिर वो कहते हैं या संचयन वगैरह सब कहते हैं कि हमारी बुद्धि तो उसके पाइन की जैसे मिसाल होती है ना, एक रोजे की लकड़ी की, उस मात को छोड़ती है, प्रकाश कम देती है, इसलिए निश्चित रूप से आए और कोई उपाय ही नहीं कि हम ऐसी चीज को खोज सके। कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो ये कहेंगे कि कोई मिस्टिसिज्म के उपाय नहीं, लेकिन वो मिस्टिक नहीं है, ये सिर्फ उनकी तर्क से खोजी गई बात है कि तर्क एक जगह असफल हो जाता है। मिस्टिक वो नहीं है, समझाना या कोई भी मिस्टिक नहीं है ये। मिस्टिक का तो मतलब ये है, अगर बहुत ठीक से समझें तो मिस्टिक से ज्यादा इलॉजिकल कोई भी नहीं होता। मिस्टिक का मतलब ये है कि वो कहता है कि तुम्हारी तर्क की व्यवस्था ही भ्रांत है। ये तर्क भ्रांत है ऐसा नहीं, वो तर्क ठीक है ऐसा नहीं, तर्क की व्यवस्था ही भ्रांत है। तुम कहते हो आ आ है, बा बा है, मिस्टिक कहता है आ बा भी हो सकता, बा आ भी हो सकता, और ये भी हो सकता है आ आना हो बा ना हो। अरस्तु है, वो कहेगा ए कैन नॉट बी बी। तर्क की व्यवस्था तो ये है कि आ आ है, आ बा नहीं हो सकता। मिस्टिक का कहना ये है कि जिंदगी इतनी रहस्यपूर्ण है कि यहाँ आ आ भी है, इसी वक्त बा भी है, आ हो भी सकता है, आ नहीं भी हो सकता, आ ही दोनों हो सकता है। मिस्टिक का कहना ये है कि जहाँ तोड़ते हैं हम दो में, तर्क सदा दो में तोड़ता है, तर्क चीजों को तोड़ता है दो में, बुद्धि दो में तोड़ती है। बुद्धि बिना तोड़े चर्चा ही नहीं कर सकती, तोड़े बिना विश्लेषण नहीं है, तोड़ेंगे तो विश्लेषण है। बुद्धि तोड़ती है, सबको तोड़ती है, कहती है प्रकाश अलग है अंधेरा अलग है। बुद्धि मेरी पूरी बात समझ लेने को थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। बुद्धि कहती है कि प्रकाश अलग है अंधेरा अलग है, बुद्धि कहती है जीवन अलग है मृत्यु अलग है, बुद्धि कहती है स्त्री अलग है पुरुष अलग है, बुद्धि कहती है ये अलग है वो अलग है, बुद्धि कहती है संसार अलग है परमात्मा अलग है। बुद्धि तोड़े बिना सोच नहीं सकती, अलग किए बिना सोच नहीं सकती। बुद्धि का प्रिज्म जो है चीजों को तोड़ता है। मिस्टिक कहता नहीं है, तर्क जो है, मेरी पूरी बात सुन लेनी तो दूसरी बातें शुरू हो जाएंगी। मिस्टिक का कहना ही, जिसको मैं दार्शनिक कहता हूँ, मैं मिस्टिक को दार्शनिक कहता हूँ, मैं मिस्टिक को दार्शनिक कहता हूँ। वो मिस्टिक है, वो तो तर्कशास्त्री है, लेकिन वो हिस्सा है फिलोसफी का। साइंटिस्ट है, फिलोसफर है, साइंटिस्ट में मिस्टिक भी नहीं है। दर्शन का जोर इस बात पर है कि जो हमें विरोध दिखाई पड़ रहा है वो झूठ है। सब विरोधी एक ही चीज के दो छोर है, सब विरोध एक ही चीज के दो छोर है। प्रकाश अंधेरा ही है, अंधेरा प्रकाश ही है, उससे ही दो छोर है। मृत्यु जीवन ही है, जीवन मृत्यु ही है, वो उसके ही को छोड़ें, दो अलग घटनाएं नहीं, दो अलग चीजें नहीं। एक निश्चित हुआ मत उठाइए एक मिनट को, बुकुजु एक निश्चित हुआ, उससे किसी ने आपसे पूछा क्या है आपकी साधना, हम क्या साधना करें, सोचने का साधना करूं तो दो हो जाएंगे, करने वाला और की जाने वाली। तुम गलत आदमी के पास आ गए, साधना में करता नहीं, जो हो रहा है वही साधना है। भूख लगती है, खाना खा लेता हूं, नींद आती है, सो जाता हूं। सर्दी लगती है, धूप में आ जाता हूँ, धूप लगती है, छाया में चला जाता हूँ। तो उस आदमी ने कहा लेकिन ये तो हम भी करते हैं। तो उस बुकुजू ने कहा तुम करते हो, यहाँ हो रहा है, करने में तो दो हो गया फौरन, करने वाला और किया गया। बुकुजू ने कहा यहाँ तो हैपनिंग हो रही, कर नहीं रहा हूं, करने वाला कहाँ है, हो रहा है, ऐसा होता है, इट हैपेंस, सर्दी लगती है और धूप में जाना हो जाता है, धूप लगती है और छाया में आ जाना हो जाता है। उस आदमी ने कहा बड़ा मुश्किल है, मैं कुछ देर आपके पास रुकूं, कुछ देर हूँ समझू। उसने कहा समझोगे तो मुश्किल हो जाएगी। गोकुल ने कहा समझोगे तो मुश्किल हो जाएगी, समझा कि चूके, समझना मत, होने देना। बुद्धि हर वक्त स्टैंड लेती होगा, क्या अच्छा हम समझते हैं और तोड़ देती है तत्काल। किसको समझना है, मुझको समझना है, क्या समझना है, वो तो हिस्से तत्काल तोड़ देती है। सब फिलोसफी तोड़ती चली जाती है, विचार तोड़ता चला जाता है, और खंड और खंड और खंड करता चला जाता है। दार्शनिक वो कह रहा है अखंड है, वो कह रहा है कि वो जो दिखाई पड़ रहा है और ये जो देख रहा है, ये दोनों एक ही चीज के दो छोर हैं। और इसके लिए वो कहता है कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, कोई उपाय नहीं तर्क देने का, क्योंकि तर्क दिया कि टूटा, तर्क दिया कि टूटा, तो फिलोसफी तोड़ती है, एनालिसिस उसका मार्ग है, और इसलिए तर्क उसका वाहन है। फिर तर्क अलग एक विज्ञान बन जाता है, वाहन है वो विचार का, हाँ उसके तरफ इंस्ट्रूमेंट साधन है, उसी के द्वारा वो चलता है। और मिस्टिसिज्म जो है, दर्शन जो है, वो नहीं चलता। एक बुद्ध के जीवन में घटनाएं जहाँ से मैं समझता हूँ, हिंदुस्तान के तार्किकों ने दर्शन दी और विचारकों ने उस घटना को मूठी नहीं किया। एक विश्व है बुद्ध का महाकाश्यप, वर्षों से वो भिक्षु हुआ है, लेकिन उसने बुद्ध से कुछ पूछा नहीं। लोग हैरान हैं क्योंकि बुद्ध के पास आते हो तो पूछो, महाकाश्यप से लोग कहते हैं पूछते क्यों नहीं, हंसता है चुप रहता। बुद्ध से लोग पूछते हैं महाकाश्यप पूछता क्यों नहीं, बुद्ध हंसते हैं चुप रह जाते। बहुत कोई पीछे पड़ा है तो महाकाश्यप ने कहा है कौन पूछे और किससे पूछे, और पूछा कि फिर उत्तर नहीं मिलने वाला है। बुद्ध के लोग बहुत पीछे पड़े हैं तो बुद्ध ने कहा कौन पूछे किससे पूछे, और पूछा कि फिर उत्तर दिया नहीं जा सकता है। फिर ऐसे वर्ष बीते और एक दिन सुबह बुद्ध बोलने आए हैं, कोई 10,000 भिक्षु बैठे। बुद्ध के हाथ में छोटा सा कमल का फूल, कभी कोई चीज किसी ने उनको लाते नहीं देखा, शायद रास्ते में किसी ने बैठ किया है वो ले आए। फिर वो बैठ गए और पक्षी अपने गीत गा रहे थे और बुद्ध फूल लिए फूल की तरफ बैठे हैं और देख रहे थे, और लोग आते हैं कि बोलो, क्योंकि बुद्ध सिर्फ सुना हुआ समझती और सुन के तुम्हें कुछ समझा गया। लोग चिंतित हैं कि बोलते क्यों नहीं, क्योंकि इतनी दूर से सुनने आए हैं बुद्ध को। घड़ी बीती, आधा घड़ी घड़ी बीत गई है और बुद्ध उनकी बैठे बेचैनी शुरू हो गई है और उन 10,000 लोगों में परेशानी हो गई क्योंकि बोलते नहीं है। क्या हो रहा है, क्या हो क्या गया बुद्ध को, आज वो क्या गया। फूल को देखे चले जाते और मां का शब्द खिलखिला के हंसने लगा। वो जो कभी बोला नहीं था बुद्ध ने उसे पास बुलाया और फूल उसे दे दिया और कहा कि जो मैं बोल सकता था उनसे बोल दिया, जो मैं नहीं बोल सकता वो मां का शब्द को देता हूं। जो तुमसे मैंने कहा वो सब विचार है, जो इसे मैं दे रहा हूं विचार। मतलब अभी मतलब बनने का नहीं, जल्दी से जल्दी से बिल्कुल ही व्यस्त जल्दी ना करें, आपको दिमाग में तकलीफ है तो मुश्किल हो जाएगी। ये जो घटना घटी बुद्ध ने कहा जो मैं कह सकता था तुमसे कह दिया, जो नहीं कह सकता था वो मां का शब्द से कह दिया, दे दिया। तुमसे जो कहा वो विचार है, इसे जो कहा वो धर्म। और ध्यान रहे विचार से कोई कभी कहीं पहुंचता नहीं। तो किसी ने पूछा कि फिर हमें विचार क्यों दिया, हमें क्यों परेशान करते। बुद्ध ने कहा तुम विचार ही लेने आए हो, जो तुम लेने आए हो वही दिया जा सकता है, क्योंकि वो अगर दिया जाए जो तुम लेने नहीं आए तो तुम तक पहुंचेगा नहीं। उनका तो फिर हमें परेशानी में क्यों डाला हुआ है, फिर हमें विचार के चक्कर में पड़ गई। तो बुद्ध ने कहा चक्कर से परेशान होकर तुम उस जगह आ जाओ जहाँ विचार की मांग बंद हो जाए। तो मेरा मानना है कि फिलोसफी का एक उपयोग है कि वो आपको थका दे और उस जगह ले आए जहाँ विचार व्यर्थ होने लगे, व्यर्थ होने लगे वहां छोड़ दे, जहाँ आप ये कहने की हिम्मत जुटा लें कि विचार से कुछ भी ना होगा, बुद्धि से कुछ भी ना होगा। और ये बात सिर्फ सार्थक है और इसके बाद जो दुनिया शुरू होती है वो दर्शन की, वो हिस्से से जिंदगी है। जहाँ फिलोसफी समाप्त होती है वहां दर्शन शुरू होता है। और इसलिए बड़ी भूल हो गई, राधा कृष्ण और दास गुप्ता इन सब ने ऐसा नुकसान पहुंचाया है इंडियन फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी नाम देते हैं सब कोई हिसाब। अभी एक आदमी ने, और कभी ये हैरानी होती हम कितने जड़ बुद्धि है कि दर्शन के लिए शब्द भी पश्चिम से दिया गया। अभी एक आदमी ने हरमन हैस ने शब्द गढ़ा है फिलोसुआ, फिलोसिया और सिया दूसरी से बताया कि फिलोसफी विचार का प्रेम है। फिलोसिया देखने का तो उसने एक शब्द गढ़ा, यानी हम ऐसे दरिद्र हैं कि दर्शन के लिए हम शब्द नहीं गढ़ सकते, वो हैस में गढ़ा है, लेकिन उसका भी कोई चलन नहीं पकड़ता, कोई चलन नहीं। देखना उसी से, उसी से सिया बनाया है फिलोसिया। और देखना और विचारने में बुनियादी फर्क है, इतना बुनियादी फर्क है जिसका कोई हिसाब नहीं, न केवल फर्क है बल्कि विचारना देखने में बाधा है। तो तर्क से दिखता तो है, तर्क से कुछ भी नहीं दिखता, निश्चित रूप से दर्शन है। हाँ हाँ, ये सब सब उसके अंतर्गत है। असल में फिलोसफी बहुत सी चीजों पर सोचती है, विचार बहुत सी चीजों पर होता है। वो नीति पर हो सकता है, वो सौंदर्य शास्त्र पर हो सकता है, वो तर्क पर हो सकता है। अगर बहुत गौर से देखें, बहुत गौर से देखें, भी कहता है जब उसको जहर प्रदान की तो कहता है देखो तो कुछ इस धंधे में मत लोगों के मैं मर जाऊंगा, ठीक है कुछ नहीं रह जाए। ठीक है तो मैं निर्वाण के आसन पर पड़ा हूँ, मैं पूछो अब पूछो और प्रश्न करो, पीछे संदेह ना रह जाए। ये सब चीजों को अगर गौर से समझे, यही तो, यही तो तर्क तोड़ लेता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो तर्क तोड़ लेता है। जब समझने चलेंगे ठीक से तो उस दौड़ने में, उस बोलने में, उस समझाने में, उस प्रश्न के पूछने के आग्रह में बहुत गहरे में वही बात है, वही बात है कि कब तुम विचार से मुक्त हो, कब तुम प्रश्न से मुक्त हो, कब तुम सुनने से मुक्त हो। लेकिन बहुत बार कीचड़ से कीचड़ भी धुलती है, बहुत बार जहर से जहर भी मरता है। और जिनका मन तर्क से भरा है वे अतर्क को तो सुन भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। तर्क से ही तर्क कटता है और हम उस दिशा की खोज में हैं, लेकिन हम कोई नया तर्क स्थापित नहीं करना चाहते। तर्क से तर्क टूट जाए और हम वैक्यूम छोड़ दें वहाँ जहाँ की अब तर्क के आगे गति हो। एक पैर में कांटा लग गया है तो दूसरा कांटा ले आए हैं कांटा निकालने को। आप कहेंगे बड़े पागल हैं, एक कांटा पहले से लगा है और दूसरा कांटा भी ला रहे हैं, एक कांटे से तो हम परेशान हैं। उस कांटे से हम पहले कांटे को निकाल लिए हैं, अब आप कहते हैं कि दूसरा कांटा बड़ा मंगलदायी है, बड़ा कल्याणदायी है। अब इस कांटे को हम उस गांव में रख लें क्योंकि इसने बड़ी कृपा की है। हम कहेंगे फिर आप पागल हैं, फिर निकालना बेकार हो गया। कांटे दोनों ही कांटे, एक से कांटे और एक निकल गया, आप दूसरे को भी उतने ही उसी के साथ फेंक देना है। हम इच्छा से उपयोग कर रहे हैं, घर के आप इतनी बातों को सुनती है। एक चीज अनिच्छित आपके जहाँ आप नहीं जाते थे वहाँ घुस गई है, और दूसरी चीज को आप अपनी इच्छा से और अपनी शक्ति से उसको निकालने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं, तो दोनों एक है क्या? जहाँ हम कहते हैं अनिच्छा से घुस गई है, वहाँ भी कारण को लिखना है। एक फूल लगा था, आप फूल को तोड़ने चले गए थे इच्छा से, लेकिन फूल में कांटे थे, चुभ गए, आपकी इच्छा से ही चुभे, आपको ज्ञात नहीं था। हाँ, आपकी इच्छा फूल की थी, आपकी इच्छा फूल की थी, फूल के साथ कांटे हैं तो चुभ गए। हम तो सब इच्छा दुख की कोई करते ही नहीं, सुख की इच्छा करता है, दुख साथ खड़ा है, वो चुभ जाता है, फिर उसे निकालने की कोशिश करनी पड़ती है। ये जो बुद्ध का दौड़ना, सोक्रेटिस का मरते वक्त तक समझाना, अगर इतना समझेंगे आपकी सोक्रेटिस जो समझा रहा है वही समझा रहा है तो बेकार हो गया बेचारा, बिल्कुल बेकार हो गया। सोक्रेटिस पूरे वक्त कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी समझ का जो तल है वो तल छेद भेद कर दे वो, और सोक्रेटिस ने सच में कभी भी कुछ उत्तर नहीं दिया है, तो प्रश्न ही प्रश्न करता चला गया। आप एक प्रश्न उठाए हैं, उसने 10 प्रश्न उठा दिए हैं और आपको छेद डाला है। बुद्ध को भी अगर हम गौर से देखें तो बुद्ध उत्तर नहीं दे रहे हैं, उत्तर से बचने की कोशिश है। और अगर उत्तर भी देते हैं, एक घटना से मैं समझाऊं। एक दिन सुबह बुद्ध एक गांव में आ गए, आनंद साथ है उनके, और राह के किनारे ही एक आदमी आके उन्हें मिला है और कहा है कि मैं नास्तिक हूँ, ईश्वर नहीं मानता, आप क्या कहते हैं? ईश्वर नहीं मानते, ईश्वर है, ईश्वर ही है और कुछ भी नहीं। वो नास्तिक आया था कि मेरी स्वीकृति बन जाएगी, बुद्ध भी हाँ कह देंगे, सुना था कि बुद्ध भी ईश्वर नहीं मानते हैं। बुद्ध आगे बढ़ गए, वो आदमी विचार में मग्न वहीं झाड़ के नीचे खड़ा रह गया है कि क्या हुआ। आनंद बड़ा बेचैन हो गया है, बुद्ध ने तो कई बार कहा कि ईश्वर नहीं है। दोपहर को एक और आदमी आया मिलने और उसने पूछा कि मैं एक आस्तिक हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, आप क्या कहते हैं? बुद्ध ने कहा ईश्वर, ईश्वर है ही नहीं। किसने कहा तुमसे ईश्वर है ही नहीं? खोजो खोजो, कहीं भी नहीं है, सब जगह खोज के कहता हूँ, पाया ही नहीं उसको, सरासर झूठ। उस आदमी वो आया था बुद्ध के पास, एक ज्ञानी एक महात्मा मानकर की स्वीकृति दे देगा कि ईश्वर है तो हम भी राहत पा लेंगे। आनंद और मुश्किल में पड़ गया, सोचा रात जब फुर्सत मिलेगी। सांझ एक आदमी और आया और उसने कहा कि ना मैं आस्तिक हूँ ना नास्तिक, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि है या नहीं, मेरा कोई विश्वास ही नहीं है, अविश्वास भी नहीं, मैं चौरस्ते पे खड़ा हूँ, मैं क्या मानू क्या ना मानू। बुद्ध ने कहा तू मान ही मत और ना ना मान, तू जहाँ खड़ा है वही चुपचाप खड़ा रहे, पूछ भी मत। रात आनंद ने जैसे ही लोग विदा हुए पैर पकड़ लिए, कहा मुझे मुश्किल में डाल दिया। ये 3 उत्तर एक ही दिन में एक ही आदमी ने, उनको तो कठिनाई न हुई होगी, उन्होंने एक एक सुने, मैं मर गया, मैं दिन भर से परेशान हूँ कि मतलब क्या है। बुद्ध ने कहा तुझे मैंने कोई भी उत्तर न दिया था, तूने सुना क्यों? जिसे दिए था उसकी बात, उसने कहा क्या मैं बहरा हूँ, मुझे सुनाई पड़ गया है, और न भी सुनता तो क्या फर्क पड़ता था। आपके 3 उत्तर है, इनमें संगति कहाँ है? बुद्ध ने कहा उत्तर सब व्यर्थ है, संगति इसमें है कि मैं तीनों को परेशान कर आया और तीनों को हिला आया हूँ। संगति इसमें है कि मैंने तीनों जहाँ खड़े थे वहां से धक्का दे दिया और मैं इतनी कर रहा हूँ धक्का देता चला जा रहा हूँ। एक जगह आएगी कि अंतिम धक्का उन्हें विचार और तर्क और पूछने और सोचने के बाहर ले जाए। एक अभी जार्ज गुर्जिएफ हुआ, सुबह उसकी बात होती थी, केनेथ वाकर एक बड़ा सर्जन हुआ लंदन का, केनेथ वाकर ने किताब लिखी गुर्जिएफ पर, डेडिकेशन जो किया है समर्थ करो करो। पूछा किसी ने उसको कि गणित वाकर ने किताब लिखी, देखी, लिखा है कि मेरी नींद गड़बड़ कर देने वाले गुरुजीव। गुरुजीव खूब हंसा, उसने कहा ठीक लिखा, सिवाय इसके आज तक समझदारों ने क्या किया है? और नींद आप सुखद सो रहे हैं या दुखद, ये सवाल नहीं। सपना आप बहुत अच्छा देख रहे हैं स्वर्णिम या रद्दी, ये सवाल नहीं। स्वर्ग का देख रहे हैं कि नरक का, ये सवाल नहीं है। सवाल तोड़ने का मेरी अपनी समझ है, सुकरात या बुद्ध जैसे लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी समझ गहरी है इस बात की कि कैसे तोड़ा जा सकता है। वो कहीं भी आपको टिकने नहीं देते, आप टिकने को होते हो कि धक्का मार देते हैं, नया प्रश्न दे देते हैं, उखाड़ देते हैं और धक्का दिए चले जाते हैं। एक घड़ी आती है कि आपको दिखाई पड़ने लगता है कि मन सोच विचार के कोई शरण पा ही नहीं सकता है, तो अविचार में गति होने की शुरुआत होती है। बड़ा मिस्टर होता है जो उनको समझा रहे हैं, ये जो है सब कुछ इतना वांग्मय है, फिलोसॉफी कहते हैं या आचार शास्त्र कहते हैं, एथिक्स कहते हैं या लॉजिक कहते हैं, मतलब साइंस को छोड़कर, साइंटिस्ट आदमी तो आप कहते हैं ना वो तो प्रतिशत एक जगह कहते हैं तो संभव है, मैं ठीक हूँ दूसरे मान है। देखिए जो बुक तत्व प्राप्त करने के बाद आपने फिर पढ़ा होगा तो कहते हैं कि ये तत्व मुझे ही मिला और किसी को मिला नहीं, और किसी को नहीं बता। ये बड़ा ठीक कहते हैं, ये मान नहीं है, ये मान नहीं है, पर ऐसा है तो लिखा बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये मान नहीं है और बड़ा ठीक कहते हैं। अच्छा, ये कहते हैं शंकर इंद्र का आसन आगे सबको ले आओ, इधर हटाओ तुम सब, इंद्र का आसन लौट जाता है। और ये एक मिनट, ये बच्चन जी बड़ी बढ़िया बात बुद्ध की उठा दी, आ जाओ निकल आओ, बैठो बैठो जगह थोड़ी है, निकल आओ निकल आओ, आ जाओ आ जाओ। आप इधर विराजे ऊपर विराज में बड़ा खतरनाक, कई लोग ऊपर विराजे हैं, बड़ी मुश्किल दे रहे हैं, उतरते नहीं कोई, उतरता नहीं। आ डॉक्टर आगे आ जाओ, एक मिनट बात करेंगे तुम्हारी बात। ये जो बात बड़ी बढ़िया उठाती है, बुद्ध ने ये कहा है ये जो मुझे मिला मुझे ही मिला है, किसी को नहीं मिला, ये बड़ी अद्भुत बात है, किसी को नहीं बताऊंगा, ये बड़ी अद्भुत बात है। और इंद्र का सिंहासन हिल जाता है, इसका हाथ जोड़ कर खड़ा होता है, ऐसा भगवान ने ऐसा जो तत्व प्राप्त किया है इसका तो देश दीजिए, अब वो चलते बनास की तरह चलाते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय पता चलते हैं, जिसका प्रतीक बनाकर बड़ी दिक्कत कर दे ना वो चलाते ना ये पता काम में होता। ये बुद्ध का कहना बड़ा अद्भुत है और इसमें जरा भी मान और अहंकार नहीं है। असल बात यह है कि वो तत्व ऐसा है कि जब भी किसी को मिलता है तो उसे ऐसा ही लगता है कि मुझे ही मिला है। ये उसकी मिलने के साथ हुई अनुभूति है। जब भी वो किसी को मिलता है तो वो हर बार ओरिजिनल है, क्योंकि उधार वो मिलता नहीं। बच्चन जी को मिल जाए तो वो मुझे दे सकते हैं, तो मुझे किसी से वो कभी मिलता नहीं। जब मिलता है मुझे को मिलता है, और स्वभावतः वो मुझे किसी से कभी किसी को किसी दूसरे से हस्तांतरित नहीं हुआ है, तो जिसको भी मिलता है उसका पहला इम्पैक्ट, उसकी पहला जो संपर्क उसकी छाती पर पड़ता है वो यही कि मुझे मिला है, पहली बार मिला है, बिल्कुल नया मिला है। ये जो भाव उसके मन में उठता है ये उस अनुभूति की जो सतत मौलिकता है, परमात्मा कहें मोक्ष कहें आत्मा कहें, उसकी जो सतत ताजगी है तो कभी बाकी नहीं पड़ती, उसका जो पहला आघात है वो यही है कि मुझे नहीं मिला है। ये उस आघात में निकले हुए सब अविनम्र नहीं है, और जब भी किसी दूसरे को मिलेगा तब भी वो यही कहेगा। एक बौद्ध भिक्षु ने बोधि धर्म ने बुद्ध के हजार साल बाद हुआ, उसने फिर ये कहा है कि मुझे ही मिला है, मैं ही जाना हूं, किसी को नहीं मिला। तो किसी ने पूछा कि तो बुद्ध को, पूछा कि बुद्ध को किसी को नहीं मिला, क्योंकि बुद्ध वगैरह कोई हुई नहीं, मैं ही हूं। उसने जो बात कही है उसने कहा कि मैं ही हूं, इस अनुभव में बुद्ध वगैरह हुए ही नहीं, सब कहानियां हैं। जब मैंने जाना है तो मैं ही हूं। वो जो इम्पैक्ट है उस अनुभव का, वो जो आघात है, वो आघात कुछ गुण रखता है। पहला गुण वो निरंतर मौलिक है, यानी इस वजह से वो अमौलिक नहीं होता कि कुछ और लोगों ने कहा है कि हमको मिला है, बच्चन जी ने प्रेम किया है, इन्होंने प्रेम किया है, आपने प्रेम किया है, लेकिन जब मैं प्रेम करूंगा तो मैं ही कर रहा हूं इस पृथ्वी पर पहली दफा, क्योंकि आपके प्रेम से मेरे प्रेम की कोई ट्रेडिशन नहीं, कोई संबंध नहीं। आपने किया होगा क्या हो मुझे मतलब भी नहीं, समझ भी सवाल भी नहीं, और आपका प्रेम कोई रास्ता भी नहीं कि मैं जानू। मेरे ऊपर जब प्रेम उतरेगा तो मुझे ही मिला, वो मैंने ही जाना। वो सभी प्रेमी का अनुभव यही होगा, लेकिन प्रेम की सीमाएं हैं और उस परमात्मा की तो और भी सीमा नहीं। और उसकी जो घटना घटेगी वो ऐसी घटेगी कि वो आदमी चिल्ला के कहेगा बस मुझे मिला है, बस मुझे मिला है। लेकिन इस चिल्लाने में वो असल में इंकार नहीं कर रहा कि किसी को नहीं मिला, वो सिर्फ यही कह रहा है कि अनुभूति बिल्कुल ताजी और नई है, बासी जरा भी नहीं। उसका ही एक शिष्य जो रोज बुद्ध की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ता है वो कहता है, फिर किसी ने पूछा ये हाथ किस लिए जोड़ा, जब बुद्ध हुए ही नहीं तो हाथ किस लिए जोड़ा। बुद्ध धर्म बहुत अद्भुत था, उसने कहा कि बुद्ध तो नहीं हुए और मैं तुमसे कहता हूं हाथ जोड़ने वाला भी नहीं, पर हमारे सामने तो सवाल खड़ा ही रह जाता है। हम तो देख रहे हैं कि मूर्ति रख रहे हो हाथ जोड़ रहे, इस तल पर भी खेल। एक दूसरा फकीर था तन का, मैं उसकी कहानी करके बहुत झगड़े में पड़ा। वो एक मंदिर में ठहरा हुआ है, रात सर्द है, लकड़ी की मूर्तियां हैं, बुद्ध की एक मूर्ति उठा के हाथ जला ली है, ताप रहा है। पुजारी उठे हैं, घबरा गए हैं कि ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, भगवान की भगवान को जला डाला। उसने कहा भगवान बड़ी भूल हो गई, पहले क्यों ना कहा, लकड़ी उठा के उस राख को कोरेगा। उन्होंने कहा क्या करते हो, क्या कोसते, भगवान की अस्थियां कोसा। वे सब हंसने लगे, उन्होंने कहा तुमने बट पागल हो, लकड़ी की मूर्ति में कहा अस्थियां। उसने कहा रात बहुत सर्द भीतर बैठा था, भगवान बहुत तकलीफ पाता, दो मूर्तियां और बची और उठा ला। और यही आदमी सुबह मंदिर से निकाल दिया गया धक्के मारकर, और बाहर जो मील का पत्थर लगा है उस पर दो फूल चढ़ा के हाथ जोड़ बैठा है। यही आदमी तो पुजारियों ने घेर लिया और कहा पागल हो गए, और रात भगवान की मूर्ति जला दी और पत्थर के सामने हाथ जोड़ कर बैठे हो। तो वो कहने लगा, रात कहना चाहता था कि इस ख्याल में मत रहना कि मूर्ति ही पत्थर, और अब ये कहना चाहता हूँ कि इस ख्याल में मत रहना कि ऐसी कोई भी जगह है जहाँ भगवान नहीं है। रात ये कहना चाहता था इस ख्याल में मत रहना कि मूर्ति में ही भगवान है, और अब ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान ना हो, इस ख्याल में मत रहना। तो मिस्टिक का जो विजन है दर्शन का, वो एक अर्थ में पैराडॉक्सिकल है। वो विरोधों को सबको समाहित किए हुए इधर मूर्ति को जला देता है, उधर पत्थर को नमस्कार कर देता है, और ये एक ही आदमी है, और इसका विजन ये कह रहा है कि दोनों बातें सच है, एक ही साथ सच है, और जीवन के सारे विरोध जहां सहयोगी और मित्र हो गए हैं, साथ खड़े हो गए वहां तो दर्शन है, और जहां हमने सब चीजें तोड़ के खंड खंड बांट दी है, विश्लेषण कर लिया है, वहां फिलोसफी है, और फिलोसफी दर्शन नहीं। डॉक्टर तुम्हारे बच्चों से बात कर ले, बच्चन जी जल्दी तो नहीं जाने के ना, भी है तो ना पास एकदम अच्छा है। सुकरात का एक चीज था, वो उसके पास से भागा, भाई क्यों भागे, अगर मैं भागता नहीं तो सुकरात की बात की बस सकता है। ये बात ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक है, भागना चाहिए, वक्त है जब आता है, भागना चाहिए। गुरु से न भागे तो मरे फंसे, फिर बहुत ही बड़ा। बच्चन जी बीच से भागने का विचार करते हैं, तुम्हारी बात कर ले। बोलो कुछ भी बोलो, कुछ ना कुछ। डॉक्टर तुम शुरू कर दो भाई, क्या मामला है उससे शुरू करो। मामला तो आचार्य जी ये है कि छात्र संस्थाएं जो गांधी स्वाध्याय मंडल के सदस्य, और आज लोग शांति दिवस मना रहे हैं, इस दिन गुरु समापन पहली बार जन्म हुआ था, और जगह जगह संबंध में अच्छा यही होगा, पूछो नहीं आप कहते हैं वो देखे तो ऐसा करेंगे ना, करेंगे बिल्कुल, कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, बिल्कुल। हिरोशिमा से ही बात शुरू करो। प्रश्न आता है वो ये कि जो विद्यार्थी या नवयुवक अध्यापक है, वो लोग अपनी जगह पर रहते हुए क्या कुछ कर सकते हैं अपने लिए और समाज के लिए शांति व्यवस्था के लिए बनाए रखने में सहायता हो, या जो अशांति है उसे दूर करने में सहायता हो, बहुत से ऐसी मोटी मोटी चीजें हैं जो हम लोग अपना रहे। पहली बात तो ये है कि अब तक जो संस्कृति हमने विकसित की है वो अशांत होने को मजबूर है, अनिवार्य। जो सभ्यता समाज जो हमने बनाया है वो रुग्ण है, न्यूरोटिक है। तो इस सभ्यता और इस संस्कृति के रहते हुए शांति के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, एक ही काम कर सकते हैं कि इस संस्कृति और सभ्यता की जड़ें काटें। पहला काम, मैं इसको समझा दूंगा कि मेरा क्या मतलब है, इधर 5-6 हजार वर्ष में सारी दुनिया में हमने जो ढांचा चुना है आदमी के लिए, वो ढांचा ऐसा है कि हर आदमी को जाने अनजाने भीतर से विक्षिप्त कर जाता है, उसे पागल कर जाता है। यानी पागल ऐसे नहीं है कि कुछ लोग पागल हैं और बाकी लोग ठीक हैं। मामला ऐसा है कि सब लोग पागल हैं, कमी बेस थोड़ा मात्रा का फर्क है। और कोई भी आदमी किसी भी क्षण पागल हो सकता है, कगार पे हर आदमी खड़ा हुआ है। और अगर एक एक व्यक्ति पागल न हो तो समूह तो पागल 10-15 वर्षों में होते रहते हैं, उनका नाम युद्ध है, युद्ध का वहां कोई मतलब नहीं है। वो सामूहिक पागलपन है कलेक्टिव मैडनेस से जो फूट पड़ती है, और हर 15 साल में इतना पागलपन इकट्ठा हो जाता है भीतर कि उसको कहीं फूटने की जरूरत पड़ जाती है। बहाना कोई भी हो, खूंटी कोई भी हो जिस पर हम टांग देते, फिर शांति की बातें करने और विचार करने वाले लोग इस बुनियादी बात पर नहीं सोचते कि ये अशांति बार बार इस संस्कृति में पैदा क्यों होती है। ये आदमी ने जो बनाया इसमें कहीं बुनियादी भूल तो नहीं, वो इस संस्कृति को तो ठीक ही मान के चलते हैं, सोचते ऐसा है कि कुछ आदमी गड़बड़ है तो वो अशांति पैदा करवा जाता है। तो इस आदमी को सुधारने के लिए क्या करें, वो जोर देते हैं कि आदमी को सुधारने के लिए क्या करें, लड़कों को स्कूल में प्रार्थना करवाएं, पूजा करवाएं, पाठ करवाएं, गीता पढ़वाएं, कुरान पढ़वाएं, नीति का शिक्षा सिखाएं, गुरु और पिता का आदर सिखाएं, अनुशासन सिखाएं, तो सब ठीक हो जाएगा। और मजा ये है कि ये सारी चीजें हजारों वर्ष से सिखाई जा रही हैं और कभी कुछ ठीक नहीं हुआ है, बल्कि और गहरी बात यह है कि इनका सिखाना भी उपद्रव का एक कारण। संस्कृति जो हमने चुनी है अब तक, उसमें कहीं कुछ बुनियादी बातें हैं जो अशांति पैदा करवाती है। अब जैसे तो विस्तार तो बहुत होगा, लेकिन थोड़े में हम समझेंगे, कुछ मुद्दे हम समझ लेंगे। जैसे आज तक की पूरी संस्कृति सप्रेशन की है, दमन की है। अगर एक अच्छी दुनिया बनानी है तो बच्चों को दमन मत सिखाना, नहीं तो युद्ध जारी रहेंगे, लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। वो जितना भीतर दमन होता है उतना आदमी क्रोध से भर जाता है, जितना भीतर दमन होता है उतना आदमी दुख पीड़ा और बेचैनी से भर जाता है, उतनी चिंता से भर जाता है। जितना दमन होता है उतना विस्फोट की तलाश शुरू हो जाती है। फिर वो पत्नी से लड़ता है, बच्चों से लड़ता है, दुकानदारी में लड़ता है, दफ्तर में लड़ता है, सब तरफ लड़ाई शुरू हो जाती है, हर आदमी लड़ता रहता है। और इस लड़ने के द्वारा निकास होता है उसका, लड़ने के द्वारा निकास होता है। एक जुंग ने एक उल्लेख किया है, एक आदमी है बच्चन जी, उसका दिमाग खराब हो गया है। वो जिस दफ्तर में काम करता है उस दफ्तर के मालिक से उसके मन में निरंतर निरंतर परेशानी होती चली गई। मालिक उससे अपशब्द बोलता है, कभी गलत बोलता है, नहीं तो उसका गेस्चर गलत होता है, और वो दबा जाता है क्योंकि वो मन में सोचता है कि कुछ बोला कि नौकरी गई। ऊपर मुस्कुराता रहता है और भीतर मन होता है कि निकालू जूता और लगा दू। ऊपर मुस्कुरा रहा है, भीतर जूता उठा रहा है। ये हालत यहाँ तक बढ़ गई कि आखिर मुझसे शक होने लगा कि मैं किसी दिन जूता निकाल के मार दूंगा, कोई दिन चूक जाएगा और नहीं सामर्थ रही, तो उसने घर जूते छोड़ के आने लगा है। जब जूते छोड़ के घर आया है तो दफ्तर के लोगों ने, क्योंकि यहाँ तो कोई जूते छोड़ के आया चल जाए, जूते क्यों नहीं पहने हुए, तो वो तो सेंसिटिव हो गया है जूते के मामले को लेकर। वो कह रहा तुम्हें क्या मतलब, किसी को क्या मतलब है, हम पहने या ना पहने हमारी मर्जी। तो लोगों को और शक होता है, जिसका दिमाग तो खराब नहीं होता, जूते भी नहीं पहने और इतने जोर से बोलता है, और जो भी देखता है तो उसके जूते पर नजर डालता है, तो वो इतना कॉन्शियस हो गया किसी ने जूता देखा तो वो झगड़े को खड़ा हो जाता है। घर के लोगों ने कहा मामला बहुत बढ़ गया। फिर उसको ये भी डर हो गया कि अगर जूता न मिले तो उसको दूसरी चीजों का ख्याल आने लगा, तो उठा के रूल ही मार दो, किताब भी फेंक दो। तब उसने घर कहा कि मुश्किल हो गई, मैं बड़ी तकलीफ में पड़ गया, क्या करूँ। उसको मनोवैज्ञानिक के पास ले गए, उस मनोवैज्ञानिक ने कहा तुम कुछ मत करो, तुम अपने मालिक के फोटो घर ले आओ और धार्मिक रूप से सुबह 5 जूते शाम 5 जूते मारो, बिल्कुल रिलीजियस। इस निष्ठायुक्त कार्य में जरा भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। सुबह दफ्तर जाओ, पहले 5 जूते मारो, फिर दफ्तर जाओ। ये बात सुनते ही उसे बड़ी हंसी आई, उसने कहा क्या पागलपन की बातें कर रहे हैं, लेकिन बड़ा हल्का मालूम पड़ा वो एकदम से, आधा तनाव जिससे उतर गया। हालांकि उसने कहा कि जस्ता नहीं कुछ, लेकिन फिर भी आप कहते तो मैं करूंगा, लेकिन वो खुश नजर मालूम होगा। कल उसने फोटो ला कर रख लिए, वो सुबह उसने 5 जूते मारे, और 5 जूते मारते से जैसे उसके भीतर से बात हो गया, वो दफ्तर गया। आज उसकी बात ही और है, आज दफ्तर में जाकर उसे मालिक पर दया आई, पहली दफा 5 जूते, इस बेचारे को पता भी नहीं है, 5 जूते खा गया, बैठा है शांत, लेकिन 5 जूते खा गया। आज बड़े हल्के मन से उसने उसको देखा, और जब हल्के मन से देखा है उसने, तो उसकी बातें उसे इतनी बुरी नहीं लगी जितना कल तक लगी थी। 15 दिन ये चलता रहा, और वो हल्का हो गया और भीतर का दमन चला गया। उसी दमन के पर्दे से वो मालिक उसे बहुत भयंकर दिखाई पड़ता था, वो बिल्कुल एक सामान्य आदमी दिखाई पड़ने लगा और अत्यंत दया का भाव उसके प्रति, सहानुभूति भी है। अब वो कुछ कहता तो और जल्दी काम कर देता है, उसके पास जाता मालिक भी खुश है उसके व्यवहार से। और 15 दिन बाद मालिक उससे पूछता है, तुमने क्या इलाज किया, तुम बिल्कुल ठीक हो गए? उसने कहा, ये आप मत पूछे, नहीं तो सब गड़बड़ हो चुकी है। इलाज, ये मेरा ख्याल है कि हमने आदमी को बहुत मुद्दे की चीजों पर सब तरफ से दमन करवाया, सब तरफ से, कहीं से कोई निकास नहीं, कहीं से कोई निकास नहीं, और हर बुरी चीज का दमन करवाया, क्योंकि बुरी चीज से हम डरे हुए हैं, अच्छी चीज का दमन का सवाल नहीं। अगर अच्छी चीज का दमन हो तो इतना खतरा भी नहीं है, क्योंकि जब निकलेगी तो अच्छी होगी। और बुरी चीज का दमन है, क्रोध का दमन है, घृणा का दमन है, सेक्स का दमन है, सबका दमन है, सबको बिल्कुल दबा कर रख दिया। वो आदमी के भीतर आग की तरह चल रहा है, बहाना चाहिए, हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ और सेक्स के फूटने की क्या जरूरत है दंगे में, औरतों को नंगा करने का कहां सवाल उठता है हिंदू मुस्लिम का दंगा हो तो। जो हमने वो रास्ता खोज रहा है, तो अशांति जो है उसका रास्ता खोजने का, जैसे कि केतली में भाप भर दी है, सब तरफ से ढक्कन लगा दिए, मुंह बंद कर दिया है, अब आप पूछने आते हैं कि इस केतली को शांत करने का क्या उपाय है, नीचे आग चलाए चले जा रहे हैं, इधर केतली के सब मुंह बंद कर दिए, पूछते हैं केतली को शांत करना है, केतली शांत कैसे होगी, अब विस्फोट आगे नहीं होना चाहिए, हिरोशिमा में हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं हम बर्दाश्त करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन जो हिरोशिमा में हुआ वो दिल्ली में होगा, होगा इसलिए कि हिरोशिमा के पहले जो दुनिया में आदमी के मन में हो रहा था वो वैसे का वैसा होता चला जा रहा है, उसकी कॉजलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हिरोशिमा से कोई समझ नहीं आई शांति दिवस मनाने से क्या होगा, शांति दिवस पहले भी लोग मनाते रहे थे, शांति दिवस से क्या संबंध है? हिरोशिमा जिन कारणों से हो गया वे कारण आदमी के भीतर वही के वही रखे रहे, शांति दिवस मनाओ मना लो, उससे कोई अंतर नहीं होता है। तो मेरा कहना है कि आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को दमित सप्रेस्ड माइंड से मुक्त करने की कोशिश करें, जीवन का सहज स्वीकार दिखाएं, और ध्यान रहे जो आदमी जीवन को जितने सहजता से स्वीकार करता है उतना ही कम वायलेंट हो जाता है, और जो आदमी जीवन को जितनी सख्ती से इनकार करता है उतना ही वायलेंट हो जाता है। वायलेंस जो है वो पैदा होती है अस्वीकार से, इनकार से, नो हर जगह खड़ा कर दे तो वायलेंस पैदा होती है। इस सारी दुनिया में जो वायलेंस दिखाई पड़ रही है वो सब तरफ आदमी के दिमाग पर नो लिख देने से पैदा हो गई है। तो आदमी के दिमाग से नो अलग करें और यस लिखें। हाँ का एक भाव जीवन की सब चीजों के प्रति, जिनको हम बुरा कहते रहे उनके प्रति भी, क्योंकि उनको भी हम जितना स्वीकार करेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, उतना उनको भी गतिमान और दिशा और मार्ग देने की संभावना बढ़ती है। मेरे देखे सारे युद्ध मूलतः मनोवैज्ञानिक है, कोई युद्ध राजनीतिक नहीं है, क्योंकि राजनीति ही खुद राजनीतिक नहीं है, वो भी बुनियाद में मनोविज्ञान है, वो भी बहुत ही साइकोलॉजी का है सारा मामला। जितना राजनीतिक दौड़ रहा है दिखाई पड़ता है, दौड़ रहा है उसे राष्ट्रपति होना है, उसे ये होना है, वो किसी न किसी तरह इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से पीड़ित है, कहीं ना कहीं कोई हीन भाव उसे सता रहा है, वो उसको कंपनसेट कर रहा है हीन भाव को मिटाना, और हीन भाव कैसे बताए वो कि मैं हीन नहीं हूँ, वो किसी बड़ी कुर्सी पर खड़ा हो जाएगा, वो बड़े पद पर खड़ा हो जाएगा और चिल्ला के दुनिया को दिखा देगा, देख लो गलती में थे तुम, हालांकि किसी को फिक्र नहीं थी उसकी हीन भाव, उसको भी फिक्र थी लेकिन अपने को भी समझा लेगा कि मैं भी गलती में था, बात गलत थी, आखिर मैं आदमी इसकी मत हूँ, ये देखो ये खड़ा हो गया। राजनीति भी मूलतः मनोवैज्ञानिक है, युद्ध भी मनोवैज्ञानिक है, हमारी अशांति मनोवैज्ञानिक है, और हमारी शांति की जो खोज है वो इस सारी अशांति से पैदा होती है। शांति इसलिए खोज नहीं बननी चाहिए, अशांति क्यों है उसके कारण समझने और उन कारणों को अलग करना हो तो आप, शांति जो है वो नैसर्गिक अवस्था है, शांति पानी नहीं है, शांति नैसर्गिक अवस्था है, अशांति पाई जाती है, अशांति अनैसर्गिक अवस्था है, अशांति हम अर्जित करते हैं, तो अशांति के कारण हमें तोड़ देना चाहिए। अभी कुछ साल भर हुआ, 1.5 साल हुआ, एक मित्र मेरे पास आए और मुझसे बोले कि मुझे शांति चाहिए, ऋषिकेश आया, अरविंद आश्रम गया, भ्रमण आश्रम गया, कहीं शांति नहीं मिली, सब धोखा है, किसी ने मुझे आपका नाम लिया, यहाँ मैं आया। मैंने कहा अभी पहले ही चले जाए, मैं तुम्हें भी धोखा सिद्ध होने वाला हूँ। उनका क्यों? मैंने कहा आप अशांति सीखने किसके पास गए थे? अरविंद आश्रम गए थे, रमन आश्रम गए थे, कहा अशांति सीखने कहीं भी नहीं गए थे। क्योंकि और अशांति बढ़ाएगी, एक अशांत आदमी माला जप रहा है कि माला जपना और न्यूरोटिक करेगा उसे, क्योंकि वो है तो अशांत। अशांत कुछ भी करे तो अशांति मिटेगी नहीं, बढ़ेगी। सवाल शांति पाने का नहीं है, सवाल अशांति को देखने का कि मैं कैसे अशांति पैदा करता हूँ। हिरोशिमा कैसे पैदा हो जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान कैसे पैदा हो जाते हैं, महाराष्ट्र मैसूर कैसे पैदा हो जाते हैं, ब्राह्मण शूद्र कैसे पैदा हो जाता है, गरीब अमीर कैसे पैदा हो जाता है, उसे भीतर देखना है हमें। और वो देखने के लिए मेरी जो समझ है, दमन एक बुनियादी कारण रहा है आदमी को अशांत करने का। एक दूसरी बात, अब तक हमने आदमी को सुख की जगह दुख को वर्ण करने की शिक्षा दी। सब आदमियों को हम ये सिखाते हैं कि दुख को वर्ण करना बड़ी कीमती बात है, अगर मैं नंगा खड़ा हो जाऊं तो ज्यादा कीमती आदमी, एक दफा खाना खाऊं और ज्यादा कीमती आदमी, कांटों पर लेट जाऊं और ज्यादा कीमती आदमी। दुख को वर्ण करना, स्वेच्छा से स्वीकार करना बड़ी ऊंची बात, लेकिन ध्यान रहे जो आदमी भी दुख को वर्ण करने की आदत बनाएगा वो जाने अनजाने दूसरे के दुख के प्रति पहले तो इनसेंसिटिव हो जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान के सन्यासी और साधु हिंदुस्तान के दुख और दारिद्र और दीनता के प्रति बिल्कुल ही बेपरवाह रहे। उसका तो कारण ये कि वो तो दुख को खुद ही वर्ण थकते हैं। अगर आपको फट्टी मिलती सोने तो मजे सो, हम तो कांटे पे सो रहे हैं, हम तो कांटा बिछाए हुए, तुम हो क्या, तुम्हारी गरीबी तो बड़ी अमीरी, तुम तो बड़े सुख हो गए, तुम झोंपड़े में हर जा क्या है, हम तो झाड़ के नीचे पड़े हुए। हिंदुस्तान के महात्मा और साधु संन्यासियों में एक इनसेंसिटिव डल माइंड पैदा हुआ, उसका कारण ये था कि दुख का वर्ण, तो सारी दुनिया में वो ख्याल रहा है कि दुख को वर्ण करो। जब दुख को आप वर्ण करते हैं तो पहला परिणाम तो ये होता है कि दुख के प्रति संवेदना आपकी कम हो जाती है, और ये बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि जो आदमी दुख के प्रति संवेदना जिसकी कम हो गई वो युद्ध के प्रति संवेदना कम हो जाएगी, उसकी हिंसा के प्रति जो हो रहा हो रहा है। दूसरी बात है, जो आदमी दुख को स्वीकार कर लेता है और दुख को आदर देता है, ग्लोरीफाई करता है, वो आदमी जाने एडजस्ट हो ही जाएगा। एक बड़े मजे की बात है कि अगर मैं दुख वर्ण करूं और दुखी हो जाऊं तो मैं चाहूंगा कि मैं तुमको भी दुखी करूं। दुखी आदमी दूसरे को दुखी ही कर सकता है, जो उसके बात है वही वो दूसरे को दे सकता है। अगर एक अच्छी दुनिया बनानी है तो आदमी को सुख के रस की तरफ दीक्षित करो, दुख वर्ण करने की तरफ नहीं, दुख विसर्जन की तरफ, सुख वर्ण की तरफ, और उसे इतने सुखी होने की क्षमताएं और व्यवस्थाएं और आयाम दो कि वो दूसरे के दुख के प्रति भी अति संवेदनशील हो जाए, और दूसरे को दुख देना उसे मुश्किल हो जाए। वो जितना सुखी होता चला जाएगा उतना दूसरे को दुख देना मुश्किल होता चलेगा, लेकिन अब तक हमारा मामला उल्टा रहा है। तो ये जो दुनिया इतने दुख में घिर जाती है उसका कारण है कि हम सब दुखी हैं, दुख को वर्ण किए हैं, छाती से लगाए हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और उसके कारण हम दूसरे आदमी को दुखी करने का इंतजाम कर रहे हैं भीतर। ये इंतजाम महंगा पड़ रहा है। मैं मानता हूँ कि अच्छी दुनिया बनानी हो तो एक सुखवादी मूल आधार चाहिए, एक हेडनिस्ट मूल आधार चाहिए। अगर हमने चारवाक की सुनी होती और दुनिया ने अगर एपिकुरस की सुनी होती तो दुनिया आज की दुनिया से हजार गुना बेहतर होती। एपिकुरस के साथ ऐसा अन्याय हुआ और चारवाक के साथ तो बहुत ही हद हुआ है, मगर दोनों के साथ हुआ है। एपिकुरस जिस बगीचे में रहता था और 300 मित्र थे उस बगीचे में, वो जो एपिकुरस का गार्डन था, और वो कहता था सुख ही लक्ष्य है, और निश्चित ही जो सुख को लक्ष्य मानता है वो अपने आसपास सुख फैलाना चाहेगा, क्योंकि सुख की परिस्थितियों में और सुखी लोगों के बीच ही सुख का फूल आपके लिए भी खिल सकता है, नहीं तो असंभव। उस एपिकुरस के बगीचे को देखने का सम्राट गया, क्या कर रहे हैं, बस ईट ड्रिंक एंड बीमारी यही वहां हो रहा है, ये गालियां सुकरात और एपिकुरस और चारवाक के लिए, ये उनकी सच्चाइयां नहीं। राजा देखने गया, वे सारे लोग दिन भर बगीचे में काम कर रहे थे, साहिनाथ राजा बड़ा खुश हुआ, उनकी जिंदगी एक तरह की ऑस्टेरिटी की, लेकिन सरलता बिल्कुल और बात है, और दुख को थोपना बड़ी, और दुख थोपने वाला आदमी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, सरल कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता सरल, क्योंकि वो इतना ढोंग उसको खड़ा करना पड़ता है, इतना जबरदस्ती कि वो जटिल हो ही जाता है। बड़ी जिंदगी सरल थी। राजा बिक बहुत खुश हुआ, उसने कहा कि मैं कुछ भेंट भेजना चाहता हूँ। क्या भेंट भेजू, मैं बहुत खुश हुआ हूँ तुम्हारे बगीचे में, इतने सुखी लोग मैंने कहीं नहीं देखे। तो उसने कहा कि कोई सुख को स्वीकार ही नहीं करना चाहता, चित्त की गहराइयों में तो सुखी कैसे होंगे। हमने ये मान लिया है कि सुख ही लक्ष्य है, तो हम सारे दुख को, जिससे भी दुख होता है, हम उसे व्यर्थ मानते हैं, छोड़ते हैं, त्यागते हैं, दुख का वर्णन हम नहीं करते। लेकिन हम क्या भेंट भेजें, राजा ने पूछा। उसने कहा कि अगर भेंट ही आप भेजते हैं तो थोड़ा सा मक्खन भेज देना, बहुत अनुभव है रोटी बिना मक्खन की चलेगी। राजा तो बहुत हैरान हुआ कि एपिकोरस मक्खन मांगा। किसी सन्यासी ने इतनी सस्ती भीख नहीं मांगी कभी, और एपिकोरस सन्यासी नहीं। राजा ने मक्खन भेज दिया, वो सांस देखने आया कि क्या करते हैं। तो रूखी रोटियों पर उन्होंने मक्खन लगाया, और पहले वो नाचे और उन्होंने सारे जगत को धन्यवाद दिया कि आज मक्खन मिला है, आज हम नाचेंगे, आज हम खुश होंगे, आज हमारे धन्यवाद हुए। राजा तो हैरान हो गए, ये ईट ड्रिंक एंड ड्रीम आने वाले लोग थे। सारा की संस्कृति ने सुख को स्वीकार नहीं किया है, सुख को स्वीकार करो सरलता से, दमन को अलग करो। और एक एक व्यक्ति अधिकतम रूप से कैसे सुखी हो सकता है, ऐसी नैतिक व्यवस्था खोजो। हमारी पूरी नैतिक व्यवस्था व्यक्ति के सुख को ध्यान में रख के नहीं है। कुछ हमने एब्सोल्यूट सिद्धांत बना रखे हैं जिनका किसी आदमी से कोई संबंध नहीं। जैसे जैसे हम कहते हैं कि एक पत्नी को एक ही पति के साथ जिंदगी भर जीना चाहिए, ये बड़ी ऊंची नैतिकता है। कोई पति किसी पत्नी के साथ जिए तो बड़ा अच्छा, कोई मना नहीं करता। लेकिन जीना चाहिए तो हम हजारों लाखों लोगों को इतने दुख में डाल देंगे जिसका कोई हिसाब नहीं। बोलेंगे ये क्या, ये करीब करीब जबरदस्ती है। इस व्यक्ति को स्त्री के साथ आनंदपूर्ण लगता है, किसी के व्यक्ति के साथ आनंदपूर्ण लगता है। वे चार वर्ष, वर्ष दो वर्ष, चार महीने, घड़ी दो घड़ी साथ रहे हैं, खुश साथ रहे हैं। जिस दिन उन्हें लगा है कि बात दुख की शुरू हो गई है, उसी दिन चुपचाप विदा हो गए, दुख को बढ़ाया नहीं, गहरा नहीं किया। क्योंकि दोनों की भीतरी मान्यता यह है कि सुख के लिए हम साथी थे, सुख विदा होने लगा है, कलह शुरू हो गई, उपद्रव शुरू हो गए, हम चुपचाप अलग हो जाए, हम प्रेम से अलग हो जाए, ताकि सुख की स्मृति तो कम से कम शेष रह जाए। लेकिन शिक्षा और नीति समझा रही है कि बस एक पत्नी एक पति। कुछ लोग होंगे टाइप है दिमाग के, कुछ लोग होंगे जो एक पत्नी में ही सुख पा सकेंगे, बराबर पाए। लेकिन उन कुछ लोगों की वजह से सारी मनुष्यता पीड़ित और परेशान हो। और जब एक आदमी स्त्री के सुख से वंचित हो जाए और कलह हो जाए, घर नरक बन जाए, और पत्नी परेशान हो जाए और पीड़ित हो जाए और नरक बन जाए, अलग होने का उपाय ना हो, या उपाय ऐसा हो कि अलग होना भी भारी दुख हो जाए, इतना सरल ना हो कि कहीं कुछ टूटे ना और चीजें अलग हो जाए, मुकदमे चलाने पड़े, तीन साल मुकदमा चले, गंदे आरोप लगाने पड़े, फिर उन्हें अलग होना पड़े, तो रहना दुख हो जाए, अलग होना भारी दुख हो जाए, और उनके चित्त ऐसे टूट जाए कि फिर किसी से जुड़ना भी मुश्किल हो जाए और भयभीत हो जाए। एक उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, मेरा कहना है कि आदमी के सुख को बनाएगी आदमी। हमने फिक्र नहीं की कि अधिकतम लोग कैसे सुखी हो सके, अधिकतम लोग। तो सारी नैतिकता ऐसी निर्मित करने की जरूरत है, मानने वाले बच्चों को समझाने की जरूरत है कि तुम सुख को ध्यान में रखकर चीजों को निर्माण करना, और उसको ध्यान में रखकर सोचना और आगे बढ़ना। अगर ये सब हो सके, अनसप्रेस्ड माइंड हो, जीवन स्वीकार का भाव हो, सुख की सतत खोज हो। और मजा ये है कि मेरा मानना यह है कि जो सुख की खोज करता है वो आज नहीं कल परमात्मा की खोज करेगा, करेगा। और जो दुख को वर्ण करके थोपता है उसका तो पास संभाला है, क्योंकि तो उसने ऐसी दुख की परत खड़ी कर ली चारों तरफ। परमात्मा मूलतः अंतिम सुख की खोज है, जहाँ सारे सुख धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं, जहाँ सारे सुख धीरे धीरे व्यर्थ होते चले जाते हैं, और सब एक परम सुख की आकांक्षा पकड़ लेती है आपको सुन हो जाए। तो मैं मानता हूँ कि सुखवाद से ज्यादा धार्मिक और कोई विचारधारा नहीं हो सकती, और नैतिकता ऐसी होनी चाहिए जो सुख को ध्यान में रखे। हमारी पूरी नैतिकता सुख को ध्यान में कहीं भी नहीं रखे हुए, कहीं भी नहीं। सब अजीब अजीब बातें और व्यर्थ की बातें जिनका कोई मनुष्य के सुख से संबंध नहीं है, लेकिन जिनका शास्त्र से संबंध है या कुछ लोग जमीन पे होते रहे हैं। कहीं जिनको मैं कहता हूँ अथॉरिटेरियन माइंड, कुछ लोग होते हैं जिनको की सत्ता का बड़ा आग्रह होता है। ये सत्ताधिकारी बहुत रूप लेते हैं, या तो ये राजनीतिक होकर छाती पे बैठ जाते हैं, या ये नीतिविद होके नैतिकता निर्माण करते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, ऐसे जियो ऐसे जियो, ये गलत है ये सही है। सत्ताधिकारी को तो हम बहुत जल्दी बदल देते हैं, लेकिन जब नीतिविद होकर बैठ जाते हैं कुछ अथॉरिटेरियन माइंड, तब वो हजारों साल तक नुकसान पहुंचाते हैं। चाहे मनु हो, चाहे इज़ेकील हो, चाहे कोई हो, सारी दुनिया में अथॉरिटेरियन माइंड्स ने हमको ग्रिप किया हुआ है और ठोक कर रख गए कि ये ठीक है और ये गलत, और साफ साफ कर गए कि ठीक और गलत। जबकि जिंदगी बात ऐसी है कि जिंदगी में क्या ठीक है और क्या गलत है ये हर बार निर्णय करना पड़ता है, हर मोमेंट निर्णय करना पड़ता है। ऐसा कुछ फिक्स मामला ही नहीं है कि ये ठीक है और ये गलत है, हर क्षण। तो व्यक्ति के विवेक को विकसित करो कि वो निर्णय कर सके कि क्या ठीक है और क्या गलत है। निश्चित धारणाएं मत दो कि ये ठीक है और ये गलत है। मेरा मतलब समझो, नहीं दोनों अलग बातें हो गई। ये मत बताओ कि इसी दरवाजे से निकलना ठीक है, चाहे कोई भी हालत हो, चाहे उस दरवाजे के पास खड़े हो तो भी इतना चल के आओ और इससे निकलो, अगर उससे निकल गए तो पाप। उसको इतना विवेक दो कि वो दीवार से न निकले और दरवाजे से निकले, बस इस रघुनिता की जरूरत नहीं है। तो पुरानी नीति मनुष्य पे विश्वास नहीं करती है, और मैं मानता हूँ जो नीति मनुष्य पे विश्वास ही नहीं करती वो मनुष्य को ऊंचा नहीं उठा सकती। पुरानी नीति मनुष्य पे थोपती है जबरदस्ती कि ये करो, तुम पे कोई विश्वास नहीं है कि तुम सोच लोगे समझ लोगे, हम सोच लेते हैं हम तय करते हैं बस ऐसा तुम करो। और इस तरह के अथॉरिटेरियन माइंड, चाहे वो हिटलर के हो चाहे मनु के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग दिशाएं चुनते हैं ये लोग, लेकिन ये एक टाइप के एक थोप गए। हजारों साल में उसी तरह के दिमागों ने उनको फिर पुनरुक्ति दे दी, हजारों साल की परंपरा छाती पे बैठ गई, और वो छाती पे बैठी परंपरा किसी आदमी के विवेक को नहीं जगने देती। जिस आदमी ने हिरोशिमा में बम गिराया उस आदमी ने जाके बम गिरा दिया, 120,000 आदमी खत्म हो गए। दूसरे दिन सुबह पत्रकारों ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसा लगा, उसने कहा कैसा लगने की बात है, आई डिड माई ड्यूटी। तुम सोए ठीक से, उसने कहा मैं बिल्कुल आराम से गहरी नींद सोया, क्योंकि अपना काम पूरा कर दिया, जो ऑर्डर हुआ था वो पूरा कर दिया। क्योंकि हम सैनिक हैं, हमारा काम आज्ञा पालन करना है। इस आदमी के मन में 120,000 आदमी इसके बम गिराने से खत्म हो गए, ये सवाल ही नहीं उठता। राइट और रॉन्ग क्या है इसको सिखाया गया कि जब कहा जाए गिराओ तो गिराओ, जब कहा जाए मत गिराओ तो मत, क्षमा। इसके भीतर कोई विवेक नहीं, शादी करके ताकि नहीं क्षमा करे, मैं मर जाऊंगी ये ठीक है, लेकिन 120,000 आदमी को मैं मारने का जो कारण बने। मांड गोमरी ने एक रिपोर्ट दी है कोरिया के बाबत कि कोरिया में अमरीकी लड़के जिनको सेना में लड़ाया जा रहा था उनमें से 40% लड़कों ने बंदूक का उपयोग नहीं किया। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें उपयोग करना ठीक नहीं मालूम पड़ता। तो मांड गोमरी ने रिपोर्ट दी है अमरीकी सीनेट को कि ये तो भारी खतरनाक बीमारी है, अगर ये सैनिक में फैल गई और उसने कहा कि हम तय करेंगे क्या ठीक और क्या गलत, तब तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं मानता हूँ सब युवकों में फैला देनी चाहिए ये बात, ताकि दुनिया का कोई नालायक युद्ध न करवा सके। लेकिन उनको ख्याल भी नहीं आता, पाकिस्तान का लड़का सोचता है कि पाकिस्तान की सरकार जो कहती है वो ठीक, हिंदुस्तान का लड़का सोचता है हिंदुस्तान की सरकार जो कहती है वो ठीक, और लड़ो ठीक हम तक थोपा जाता है ऊपर से। तो रामचंद्र जी जैसा विचारशील आदमी भी ठीक गैर ठीक का विवेक नहीं करता। किताब में क्या लिखा हुआ कहानी है कि एक आदमी का लड़का मर गया, एक औरत का जवान लड़का है, वो आई है रोती हुई राम के पास, मेरा जवान लड़का मर गया, तुम्हारे राज्य में कोई गड़बड़ होनी चाहिए, मेरा जवान लड़का क्यों मरा, वो ब्राह्मणी है। तो वो वशिष्ठ से पूछते हैं, वशिष्ठ कहते हैं शास्त्रों में लिखा कि अगर कोई सूत्र वेद वचन का पाठ कर ले ऐसी दुर्घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं कि जवान बच्चे मर सकते हैं। तो आप पता लगाइए आपके राज्य में कोई शूद्र भेड़ पात कर रहा है, पर रामचंद्र जी जैसा बुद्धिमान आदमी पता लगवाता है और एक सूत्र मिल जाता है जो वेद पढ़ता था सुनता था, तो उसके कानों में सीधा पिघलवा के उसको मरवा डाला जाता है क्योंकि शास्त्र कहते हैं। जिनको हम कहें मर्यादा जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो भी मामले में सोचते वोचते नहीं। तो तीसरा काम यह है कि बच्चों का विवेक जगाएं, उनकी अवेयरनेस जगाएं, उनको कहें कि तुम सोचो तुम मानो मत, और डिसिप्लिन से बच्चों को बचाएं, अनुशासन से बच्चों को बचाएं, विवेक दें अनुशासन नहीं। जो अनुशासन आए वो विवेक के पीछे आए तो दुनिया में युद्ध और शांति संभव और व्यक्ति भी शांत हो सके, अनुशासन की अब जरूरत नहीं। अब उनको कहें तुम्हारा विवेक हो, तुम्हें ठीक लगे तब अनुशासन, तुम्हें ठीक ना लगे तो तुम तोड़ने की हिम्मत रखना, क्योंकि गलत आदमी तुम्हारे अनुशासन का फायदा उठाते रहे सदा से, वो आज भी उठाएंगे कल भी उठाएंगे। दुनिया को कभी भी युद्ध में झोंका जा सकता है क्योंकि लड़के डिसिप्लिन में, लेकिन खतरे आने शुरू हो गए। तो ये पुरानी संस्कृति की इन मूल धारणाओं पर सोचो और नए ढंग से बच्चों को समझाओ, उनको खड़ा करो। और गांधी स्वाध्याय मंडल से ये नहीं होगा, क्योंकि गांधी से पुराना आदमी खोजना मुश्किल है। गांधी पुरानी सारी संस्कृति और पुरानी सारी परंपराओं के सार निचोड़, इसलिए गांधी से नहीं, गांधी से शांति नहीं आने वाली दुनिया। हालांकि गांधी को हम शांति का मसीहा कहते हैं, गांधी से शांति नहीं आने वाली। गांधी जो बातें सिखा रहे हैं वही अशांति की कारण है। कोई ऐसा है कि आप शांति शांति को उपदेश देने वाले बहुत महापुरुष हो गए, मगर उनको उपदेश से कुछ नहीं होता, उनका उपदेश ही गलत है इसलिए कुछ नहीं होता। नहीं कोई श्रेष्ठ श्रेष्ठ का सवाल ही नहीं, कोई तराजू थोड़ी है। जो आदमी किसी भय से ये सवाल नहीं, गांधी से ज्यादा भयभीत को संत करवा दिया, इसकी जल्दी ये सब किताबें पढ़ के बहुत मुश्किल हो जाता। गांधी से ज्यादा भयभीत आदमी खोजना मुश्किल नहीं, गांधी समझ लेंगे फिर, क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वो कहीं लिखा हुआ नहीं है इसलिए जल्दी नहीं कर देंगे। गांधी से भयभीत आदमी खोजना मुश्किल है, गांधी से वायलेंट और हिंसक आदमी खोजना मुश्किल है, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा। क्योंकि आप निर्णय करना होगा गांधी से वो तो कहीं जाती ना रोज निर्भय, मैं तो उसको तुलना करेंगे अपनी बात को आप प्रमाण प्रमाण तो मैं बात करूंगा, ठीक है बात कर लेता हूँ। मजा ये है कि आदमी के व्यक्तित्व को समझने की हमारी समझ इतनी अधूरी है कि हमें ख्याल में नहीं आता है कि आदमी अक्सर उल्टा व्यक्तित्व विकसित करता है, ये हमें ख्याल में नहीं आता। अक्सर भयभीत आदमी निर्भीक होने का व्यक्तित्व विकसित करता है, उसके कारण है। गांधी से भयभीत आदमी नहीं, गांधी हिंदुस्तान आए पहली दफा और अदालत में गए, रात भर गांधी ने भाषण तैयार किया कि अदालत में क्या बोलना है, रात भर माय लॉर्ड और वापस पूरा याद करते हैं, और दूसरे दिन सुबह अदालत में गए और हाथ पर कप रहे, और रात भर की तैयारी और पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई। जब अदालत में खड़े हुए और 10-15 आदमी दिखाई पड़े तो उन्होंने कहा माय लॉर्ड और हाथ पर कप गए और कुर्सी पर गिर गए, फिर दोबारा अदालत में नहीं गए। ये आदमी करोड़ों लोगों को प्रभावित कर लेता है, यही आदमी करोड़ों लोगों में निर्भय बोल रहा है, यही आदमी किसी ताकत से नहीं डरता है, बड़ी थोड़ी ताकत से नहीं डरता है। अगर इसका मनोविश्लेषण हो इस आदमी का तो आप पाएंगे कि इस आदमी के पास फियर कॉम्प्लेक्स से भीतर, उस कॉम्प्लेक्स को मिटाने के लिए ये नॉन फियर की पर्सनैलिटी विकसित कर रहा है। पर्सनैलिटी इसके एसेंशियल माइंड से बिल्कुल उल्टी है। गांधी ब्रह्मचर्य की निरंतर बात करते हैं, गांधी से ज्यादा सेक्सुअल आदमी बहुत कम होते हैं। जिस दिन गांधी के पिता मरे गांधी उनका पैर दबा रहे हैं 11 बजे रात, और डॉक्टरों ने कहा है कि पिता का बचना मुश्किल है, आज ही रात शायद बचे, लेकिन गांधी का मन लगा है पत्नी के पास, और पत्नी गर्भवती है, 3-4 दिन बाद उसको बच्चा होने वाला है, लेकिन उस रात भी गांधी पत्नी को छोड़ नहीं सकते, उस रात भी भोग चाहिए, कोशिश में है कि कैसे मौका मिल जाए। किसी दूसरे ने कहा कि मैं दबा देता हूँ, तुम थक गए होगा तो फौरन भागे, जाके पत्नी सो गई थी तो उसको जगा लिया, उसके साथ बिस्तर पर सो गए। बिस्तर पर सोए में पत्नी के साथ दरवाजे पर दस्तक पड़ी, किसी ने आकर खबर दी कि पिता चल रहा। तब गांधी ने लिखा कि उस दिन मुझे जो चोट पहुंची और मैं मानता हूं कि वही चोट जिंदगी भर ब्रह्मचर्य की साधना कर गई, वही चोट एक भय हो गया और एक एसोसिएशन हो गया बाप का मरना। और तीन दिन बाद बच्चा पैदा हुआ वो भी मर गया। और लोगों ने कहा कि इतनी बढ़े हुए गर्भ की अवस्था में संभोग करने बच्चे की हत्या करना साबित हुआ, वो भी मंत्र बैठ गया। देखेंगे ब्रह्मचर्य किताब तो ब्रह्मचर्य की बात करेगी और गांधी को भी शक है इस बात पर, इसलिए मरने के पहले नोआखाली में जवान लड़की को बिस्तर पर लेकर सो के भी देखा आखिरी वक्त में, भारी उपद्रव हुआ। और इसको मैं कहता हूँ बेईमानी की सीमा है कि गांधी की इतनी पूजा पत्री चलती है, बात चलती है, लेकिन उस हिस्से को छिपाने की कोशिश चलती है। तुम हैरान हो गए डॉक्टर की गांधी के इस एक्सपेरिमेंट को गांधी के पत्रों ने भी नहीं छापा, हरिजन ने भी नहीं छापा और हरिजन ने भी इनकार कर दिया कि हम नहीं छाप सकते। गांधी को आखिरी तक ये ख्याल है कि कहीं मेरे मन में रह तो नहीं गई है स्त्री, मरते दम तक तो इसकी परीक्षा कर लू, औरत को सुला के जांच कर लू कि मेरे मन में ख्याल तो नहीं उठता है। तो ब्रह्मचर्य हमें दिखाई पड़ता है, उसकी चर्चा चलती है, लेकिन भीतर की कामुकता हमें दिखाई नहीं पड़ती, उसकी चर्चा नहीं चलती। गांधी अति वायलेंट है, वायलेंस के बड़े अजीब मजे, वायलेंस बड़ी भीतरी चीज है, बड़ी हिंसा बड़ी गहरी चीज है। हिंसा का एक ही मतलब है कोएर्शन, हिंसा का एक ही मतलब है दूसरे को दबाना, दबाने के रास्ते कुछ भी हो सकते हैं, नॉन वायलेंट भी हो सकते हैं। अगर मैं आपकी छाती पर छुरा लेकर खड़ा हो जाऊं, कहूं मेरी बात मानू तो मार डालूंगा, तो आप कहोगे आदमी हिंसा, और मैं अपनी छाती पर छुरा लेकर खड़ा हो जाऊं मेरी बात मानते हुए तो मरता हूं, तो आप कहोगे आदमी बड़ा आध्यात्मिक है। ये भी वायलेंस है, एक दूसरे की तरफ डायरेक्टेड है, एक अपनी तरफ डायरेक्टेड है। अम्बेडकर ने लिखा है कि गांधी ने मरने की धमकी देकर सिर्फ मुझे डराया, मुझे बदला नहीं, मेरा हृदय जरा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन गांधी ने धमकी दे दी कि हम मर जाएंगे अनशन करके। और मैं कहता हूँ कि मैं सही था और गांधी गलत थे, और तब भी वो कहते रहा कि मैं सही हूँ और गांधी गलत थे, और मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा, सिर्फ मुझे जबरदस्ती की जा रही। सारा मुल्क दबाव डाल रहा है और उसका मन भी दबाव डाल रहा है कि गांधी हिंदुस्तान की आजादी के लिए कीमती है, मैं हरिजनों का मामला लेकर उनकी हत्या करूँ, हिंदुस्तान की आजादी को लंबा फासला ना हो जाए तो हम ही त्याग कर दें। लेकिन त्याग किया उसने, गांधी ने अनशन छोड़ा, लेकिन उसने कहा कि मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, गांधी जी इस भूल में न पड़ जाए। गांधी जी की जिंदगी में जितने उन्होंने उपवास किए, एक में भी किसी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उपवास और अनशन और गांधी का मरने की धमकी हिंसा है। मेरा अपना मानना यह है कि हिंसा वायलेंट ढंगों से नहीं, नॉन वायलेंट ढंगों से भी हो सकती, अहिंसक मैं उसको कहता हूं जो इतनी भी चेष्टा नहीं करता कि मैं आपको अपनी ही रास्ते पे चलाऊं, अपनी ही समझाऊं, जो मैं कहता हूं वही ठीक है, जो इतनी भी चेष्टा नहीं करता, जो निवेदन कर देता है कि ये बात रही ठीक लगे लगे के अनुसार, बुद्ध और महान बुद्ध को मत लाइए बीच में, सारे के सारे हिंसक महान, अभी दूसरों को मत लाइए, उनका विश्लेषण अलग करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा बात, उन्होंने हिंसा का उपदेश दिया तो बिल्कुल महानिंसक जो होता है हिंसा का उपदेश। मैं अभी गांधी महाचारी होता ब्रह्मचारी, मैं गांधी जी की बात कर रहा हूँ और दलील दे रहा हूँ, तो गांधी जी की बात हाँ। तो मैं सबसे ज्यादा अंदर पाया हूँ, जो कभी सिपाही से भी डरता हूँ, कभी जेल में नहीं गया, कभी कोई दुख नहीं था, और जो आदमी सारी उम्र दुख सहन करता रहा, जेल से नहीं डरा, सूर्य से नहीं डरा, फांसी नहीं डरा, वो भीरू था, दोनों भीरू हो सकते, दोनों कैसे भीरू हो सकते, वो कैसे भीरू है जो कहता मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ, मुझे कोई इसे थोड़ा समझा, इसे थोड़ा समझे, हाँ मनोविज्ञान का कुछ समझ नहीं है आपको थोड़ी भी, नहीं मैंने मनोविज्ञान आई डिवोटेड 30 इयर्स टू साइकोलॉजी, 300 साल करे तो भी नहीं समझा, इसका कारण क्या है, कारण इसका ये है कि हमारी जो मान्यताएं हैं इस मुल्क में वो सभी गैर मुल्क बात तो सुन रहा हूँ, देखो वीरता की तरफ से दृष्टांत के लिए वो अश्लील है, इसलिए दिमाग काम में जो गांधी की बात है 90 साल का सुने तो समझे तो, अगर अश्लील कह देते हैं आदमी के अंदर बात हो कैसे सकती। 40 इसमें कोई सवाल नहीं है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। कैसे कठिनाई साल में 800 साल आदमी के भीतर हो सकता है। आदमी की उम्र से सेक्स का कोई संबंध ही नहीं, बल्कि सच ही है आदमी जितना कमजोर होता जाता है उतना सेक्सुअल होता जाता है। उसके समझने की कोशिश करें, मेरी बात मान लें, ये सवाल ही नहीं। बीमार सेक्सुअल होना चाहिए, सब बीमार बहुत सेक्सुअल होता है, स्वस्थ आदमी कम सेक्सुअल होता है। थोड़ी समझे, मेरी बात में मानने की जरूरत कुछ भी नहीं है। ठीक है, बीमार आदमी जितना अस्वस्थ आदमी है उतना रुग्ण आदमी का इसका क्या उत्तर आपके पास? जो अहिंसा का उपदेश है महावीर स्वामी, महावीर को अलग लेंगे, कैसे अलग लेंगे? ये अलग लूंगा कि मुझे उनका उत्तर लेंगे। आप उसका उत्तर आप ही कर, खुद तो प्रेस रहा हिंसा का। अरे यार बुद्ध मुद्दे से मुझे कोई मतलब नहीं, मैं महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ अभी, समझे ना। मुझे चूल्हे में जाओ, चूल्हे में जाओ। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंसा का मेरा अर्थ है दूसरे को जबरदस्ती दबाने की कोशिश। मेरी बात सुन ले, कोएर्शन, दूसरे को दबाने की कोशिश हिंसा। आपको कभी दबाया था? नहीं, उनका सवाल नहीं है, दूसरे को, मेरे को दबाने को थोड़ी कह रहा हूँ, मुझे दबाने का थोड़ी कह रहा हूँ। आदमी को जिंदगी जिंदगी भर गांधी करोड़ों अछूतों को और हजारों को मेरा भाया कर दिया ना। आप जो मानते हैं उसे मना नहीं कर रहा, मानते हैं उसे कोई झंझट नहीं है, उससे कोई झंझट नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ उसे सुन ले, सोचे गलत हूँ फिर मैं खत्म हो गई बात, उससे ज्यादा कोई झंझट नहीं है। पूरे सन आदमी का दबाने की प्रवृत्ति बड़े रास्ते ले। देखो आप तो फ्राइड के शिष्य हैं, फ्राइड कह दिया है कि हाँ जो आदमी किसी चीज को दबाता है हमारा उसके अंदर बहुत प्रवृत्तियाँ होती है, और क्वेश्चन करना जो होता है उसके निशानी होते हैं तो उसके अंदर वो चीज है। ये सब जगह थोड़ा होता है, ये सब तो बुद्ध और महावीर और बुद्ध और महावीर को भी भिक्षु या त्यागी हुए हैं, सारे के सारे बलवान। 99 के बाबत फ्राइड सही है, उसमें से 100 में से फ्राइड के नहीं है, किसी का शिष्य नहीं हूँ, क्योंकि फ्राइड अपने बाबत भी इसी मामले को लेके भूला हुआ तो इसी ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं है, सवाल सोचने का है। बच्चा अंगूठा चुनता है, माता का स्तन चुनता है, तो इसमें मुझे उनसे थोड़ी बात कर लेने, थोड़ी बात कर लेने। शांति जरा, कितने बजे निकलना पड़ेगा? हमने इतने 5 मिनट बात कर लो फिर। हाँ, बात ना करो, आपने जाना है, हमने 2 घंटे आपको अशांत किया। आप आसान नहीं कर सकते, देखो एक समझिए कहना है कि महापुरुष के लिए जो भुचोला दृश्य थी जैसा महापुरुष। मेरी पूरी किताब गांधी पर आती है, उसे पढ़ जाए। सब पढ़ी है किताब गांधी पर, जरूर जादू है गांधी से आपके विचार प्रांत है। गांधी पर, गांधी पर मेरी लेकिन विचार आपके सबसे सब सकते हैं। देखिए इस बात को आप छोड़ दीजिए, जितने आज तक भारतवर्ष में महापुरुष हुए हैं तो 5 मिनट में रखता हूँ, तो मुझे सुन ले फिर क्या किया जाए। 5 मिनट तो आपको सुन लें। गांधी महात्मा है या नहीं ये अपनी अपनी मौज है मानने की, गांधी महापुरुष है या नहीं ये भी अपनी अपनी मौज, इसका कोई ठेका नहीं है, कोई किसी पर थोप नहीं सकता कि कौन महात्मा है कौन नहीं है। फिर मैं जो कहता हूँ वो सही है या गलत है इसे सोचे, इसमें जल्दी क्या है, गलत हो सकता है, इसमें क्या झगड़े की बात। जब गांधी को मैं गलत कह सकता हूँ तो मुझे आप गलत क्यों नहीं कह सकते, इसमें कोई झगड़ा नहीं। कहना सिर्फ इतना है कि जो मैं कहता हूँ उसे थोड़ा निष्पक्ष मन से सोचने की कोशिश करें, सोचने की बहुत कोशिश करें। और ये कोई हम सोचे और जो इतना महापुरुष था तो भी सोचे ना, मैं कामना कर रहा हूँ हमारे सामने क्या महापुरुष मानते हो उसकी बात को सोचे ना, तो मैं कामना कर रहा हूँ आपको किसी कहीं को तो आप गाँव कहते हैं उसको मैं कामना कर रहा हूँ। अरे गाँव दी गलत दी आप ऐसा कैसे, उसको मैं कहाँ मना करता हूँ कि उसको मना, बिल्कुल सुंदर प्रमाण है ये तो कहता रहा हूँ। वेद तो जो है ना और शास्त्र है, महावीर का कहा हुआ और जितना जैन शास्त्र जितना बहुत शास्त्र गलत है। अगली बार रामचंद्र भी गलत थे, अगली बार इस पर बात करेंगे और गलत है इतना मैं कहे जाता हूँ, इस पर बात करेंगे और आप सोचना।